ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณะภูติรักประจำวันที ่22กรกฎาคม2523 ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรามาปฏิบัติธรรมกันแล้วเราก็จะจับอันหนึ่งได้คือเราแต่ก่อนเป็นคฤหัสถ์หรือแต่ก่อนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาเพิ่มหาความแปลกความใหม่ไปอย่างไม่หยุดยั้งเรามีเงินเราก็จะเอาหาเงินไปไว้หาของแปลกมากินมาใช้มามีมาสะสมเสร็จแล้วเบื่อหรือว่าภูมิใจแล้วพอใจแล้วก็ไปหาอื่นมาอีกหาอื่นมาอีกถ้าเรามีแรงของเงินหรืออำนาจที่จะยื้อแย่งหรือไปแสวงหามาได้เราก็จะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างนั้นแสวงหาสมบัติวัตถุแสวงหาของแปลกใหม่เสพทางอารมณ์ที่จะได้มาไม่ว่าจะได้พบจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังแม้จะได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางกายจับต้องเสียดสีไปจนกระทั่งใจมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงลองนึกดูลองนึกดูทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยได้จะต้องเห็นว่าเป็นโลกียสุขพอได้พบได้เห็นพอได้ยินได้ฟังได้ริมรสดมกลิ่นหรือได้สัมผัสแตะต้องอะไรต่างๆนานาเราจะลดลงเราจะเห็นว่าเราหยุดได้เราจะเห็นว่าเราไม่แสวงหาไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปเห็นว่าประหน่าแปลกใจไม่ต้องไปเห็นว่าหน้าตื่นเต้นหน้าดีใจหน้าอยากได้อยากมีอะไรเข้าได้เรื่อยๆแม้มันจะมีจิตใจอะไรอวรอะไรบ้างสำหรับบางคนตัดทีเดียวไม่ขาดเด็ดทีเดียวไม่ขาดเราก็จะมีบ้างแต่ก็จะรู้ว่ามันไม่มีฤทธิ์มีแรงอะไรมากแต่นั่นอย่าไว้ใจว่าไอ้ที่ยังมีอะไรอวรนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เสร็จสิ้นแล้วยังไม่เสร็จสิ้นนะเราจะต้องไม่ให้มีอะไรอวรไม่มีความหลงนะไม่มีความอะไรอวรแม้แต่นานๆมันจะเกิดขึ้นมาเกิดอารมณ์มันมีรอยหลอนมีรอยที่มันหลอนใจเราว่ามันเกิดอยู่เราไม่ได้นึกได้คิดแต่มันก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาหลอนใจเราเผลอเป็นสุขเป็นความเสพอะไรขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแรงอ่อนๆก็จงรู้ว่านั่นมันก็ยังมีรอยเหลือที่จิตสะอาดสนิทนั้นแม้ผีหลอกหรือโอปปาติกะเกิดเองเป็นเองผุดเกิดอย่างนี้ที่จิตไม่มีถ้ามันจะเกิดนั้นเราหยิบมันขึ้นมาเกิดจึงเรียกว่าหมดโอปปาติกะโยนิสิ้นซากนานๆเกิดทีก็เรียกว่าอันนี้มันเกิดอยู่มันก็เรียกว่ายังเป็นอนาคามีเนาะเพราะเป็นอนาคามีกับอรหันต์แล้วนี่เราจะตรวจความเป็นอนาคามีพอเป็นพระอรหันต์นี่จะตรวจความเป็นอนาคามีฟังดูดีๆเป็นพระอรหันต์นี่จะตรวจความเป็นอนาคามีเราจะท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่ท่านจะรู้สึกเสมอว่าท่านเป็นจะเห็นตัวอนาคามีเศษเสี้ยวเนี่ยมันมาหลอนเกิดแล้วท่านก็จะปราบมันงานท่านจะไม่ใช่กิจที่เหลือหรอกมันเป็นกิจจรที่มีหน้าที่ทำกิจจรที่มันจะมีมาบ้างสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่เด็ดขาดสูงสุดจนกระทั่งหมดอนาโมยหมดโอปปาติกะพระอนาพระอรหันต์ที่เข้าเขตที่มี ภูมิฐานที่ยังเหลือเศษผีหลอกอะไรบ้างนี่ท่านก็จะคอยเก็บอนาคามิจิตจนกว่าจะเรียบเกลี้ยงจริงๆพระอรหันต์ที่บริบูรณ์สูงสุดหมดสิ้นเชื้อไม่ใช่กิจที่จะต้องคอยภาคเพียรคอยอะไรนะกิจอย่างนั้นของพระอรหันต์นะที่เรียกอรหันต์นี่หมายความว่าอรหันต์สอบได้ 85% ขึ้นไปแล้วนะอรหันต์สอบได้คือ 85% ยังไม่เต็มร้อยก็เป็นอย่างนั้นแหละนะทีนี้สำหรับเราที่มากันนี้ก็ขอตั้งข้อสังเกตให้ว่าให้ลองดูสิ่งที่คนๆหรือว่าอย่างชาวโลกเขาจะแสวงหาความแปลกความใหม่ความอร่อยในการที่จะได้ใหม่แล้วใหม่อีกเพราะใครมาหลอกมาล่อต้องอารมณ์เราถ้ามีสตุ้งสตางเท่าไรแล้วก็สู้เท่าไรแล้วก็ซื้อนึกว่าเป็นความสุขแล้วก็จะแสวงหาไม่สิ้นสุดเสพอันนั้นได้ก็เสพอยู่จนกว่าจะเบื่อก็เสพหาเสพใหม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยบ้างซ้ำซากอยู่บ้างยิ่งซ้ำซากเขาก็ยิ่งจะติดจะยึดจะเป็นไม่ถอดถอนไปทีเดียวนั่นก็เป็นกิเลสราคะลงหลักปักรากหรือบางคนซ้ำซากแล้วก็เบื่อนายนะซ้ำซากแล้วก็เบื่อก็นายพอซ้ำเข้าแล้วก็เซ็งเบื่อนายแล้วก็ไปหาใหม่อย่างอื่นเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นมันก็ดิ้นไปดิ้นมาไม่มีการปลดปล่อยไม่มีการวางแท้จริงแล้วมันเวียนเข้าหาความซ้ำซากเวียนเข้าหาความน้อยลงยิ่งน้อยเท่าไหร่บทบาทความเป็นอยู่ของคนยิ่งไม่แสวงหาแปลกใหม่มีอะไรให้มากเรื่องความซ้ำซากมันก็ยิ่งจะเกิดมากเพราะเราไม่ไปแสวงหาแปลกใหม่มากเพื่อกระจายบทบาทเรื่องความสัมผัสของเราไปสู่อะไรต่างๆให้มากลดน้อยลงมามีแต่ความเป็นแก่นสารมามีแต่ความเป็นสาระเราก็จะมาซ้ำซากอยู่ที่แก่นสารและสาระมากขึ้นเรื่องน้อยลงแก่นสารมากขึ้นปลีกย่อยที่เป็นเรื่องประดับประดาแพรวพรายเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไอ้นนไอ้นี่อะไรต่ออะไรก็จะหลุดล่อนๆออกเรื่อยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเก็บเข้ามาเหลือเข้ามาเป็นแก่นเป็นสารเวลาว่างๆก็จะมีเยอะขึ้นทีนี้เราก็ปรับจากเวลาว่างๆเข้ามาสู่สาระถักของกรรมหรือการงานที่เป็นบุญญาภิสังขารหรือว่าเป็นกุศลกรรมบุญญาภิสังขารหมายความว่าเรามาสังขารอย่างยิ่งบุญญะบวกอภิสังขารเราเรียกในฐานะที่เราเป็นพระอริยะเราไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เรียกอิทธาภิสังขารแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารคือท่านสังขารอย่างเก่งอิทธะบวกอภิบวกสังขารท่านปรุงอย่างเก่งปรุงอย่างอภิสังขารนี่แหละมันเป็นเรื่องอภิสังขารคือเราไม่ใช่ปรุงอย่างชาวโลกอภิสังขารแม้แต่คำว่าอภิสังขารมานมันก็ยังเป็นการปรุงอย่างร้ายกาจด้วยอภิแปลว่าเติมว่ามันยิ่งมันเหนือละมันมีแรงฤทธิ์พิเศษละเพราะอภิสังขารนี่จึงเป็นการปรุงอย่างถ้ามาอธิบายสังท่านผู้เป็นพระอริยะแล้วก็เรียกว่าเรามาปรุงอย่างมีปัญญามีอภิปัญญาหรือที่เขาเรียกอภิปัญญาเรามีปัญญาชั้นสูงมาเจตนาธรรม สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างเราจึงล้วนแต่บุญจึงเรียกว่าปุญญาภิสังขารนะปุญญาบวกอภิสังขารจึงล้วนแล้วแต่บุญหรือสิ่งที่เป็นการชำระถ้าผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะปรุงแต่สิ่งที่จะล้างให้ตนด้วยล้างให้ผู้อื่นบ้างแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จะปรุงแต่ชำระสิ่งที่เป็นเครื่องชำระให้ผู้อื่นหรือล้างให้ผู้อื่นเป็นการปรุงสิ่งที่จะชำระล้างให้แก่คนที่เราจะช่วยรื้อขนให้ต่อไปเป็นงานสุดท้ายไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วไม่เช่นนั้นคนพระอรหันต์นั้นก็จะนั่งอยู่เฉยๆทำไมมีกิจการงานเป็นที่สุดเป็นสัมมากัมมันตะก็จะนั่งอยู่เฉยๆจะทำอะไรจะซ้ำซากอยู่แต่แค่เดินยืนนั่งนอนกินเยี่ยวขี้แล้วก็อยู่เท่านั้นก็ตื่นมาก็เดินยืนนั่งนอนกินเยี่ยวขี้เดินยืนนั่งนอนกินเยี่ยวขี้ก็ซ้ำซากอยู่แค่นั้นแล้วจะอยู่ยังไงพระอรหันต์ก็น่าโง่ตายถ้าเป็นพระอรหันต์แบบนั้นขึ้นมาก็นั่งกินกินเสร็จแล้วก็นั่งหลับตาเป็นดัตถิเดรถีใครมาก็พูดก็พูดไปงั้นสักแต่ว่าพูดอะไรไม่เลยเรื่องอะไรงั้นไม่ก็ทำไม่ใหญ่ไม่เจตนาจะทำมากด้วยอะไรงี้มันจะทำยังไงแท้จริงแล้วเราต้องรับรู้ความจริงเข้าใจความเป็นจริงถึงความเป็นจริงอันสูงสุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์บอกแล้วมนุษย์หรือคนเนี่ยมันแปลกกว่าสัตว์อยู่ที่ตรงมันมีความสามารถมันมีการงานที่ดีเป็นการงานสร้างสรรค์รู้คำว่าสร้างสรรค์ด้วยสร้างสรรค์มีปัญญาทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ด้วยรู้ว่าเราสร้างสิ่งนี้นี่สิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่โลกจำเป็นหรือโลกควรได้ยังเป็นความต้องการของโลกเราก็สร้างสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญเป็นสิ่งที่โลกต้องการโลกเองเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เรารู้อย่างอาตมายืนยันอยู่ทุกวันนี้หรือแม้แต่ท่านพุทธทาสก็ยืนยันว่าต้องเอาศีลธรรมคืนมาให้แก่มนุษย์มนุษย์ต้องมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมชิบหายท่านพุทธทาสก็ต้องยืนยันคำนี้อาตมาก็ยืนยันคำนี้มานักต้องเอาศาสนาเข้ามาคืนมาให้หัวใจมนุษย์ทุกวันนี้ไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งยอดเท่าศาสนาคำว่าศาสนานี่เป็นคำกลางคำใหญ่เป็นคำที่หมายถึงจริยธรรมต่างๆจิตใจที่จะต้องลดความโลภลดความโกรธลดความหลงนี่แหละคือศาสนาจะต้องลดอันนี้นี่แหละเป็นความจำเป็นที่จะต้องดึงมาให้แก่มนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งนี้เข้ามาในสังคมในตัวมนุษย์คืนปล่อยปละละเลยอยู่อย่างทุกวันนี้มนุษย์ไม่แยแสจิตใครจะโลภชังหัวมันใครจะมอมเมาขึ้นมาย่ำให้คนมีราคะมากโลภะมากให้คนมีโทสะมากชังหัวมันไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องมาทำงานนี้กันเราจะต้องมาช่วยเหลือเฟือฟายกันเรารู้เถิดว่าในการเรียนทางเทคนิคทางเทคโนโลยีหรือว่าความสามารถทางฝีมือความสามารถทางสร้างอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาอะไรมาให้แก่ตนนั้นมันเป็นเพียงการยังชีพเลี้ยงชีพอยู่ด้วยฐานะของคนเพราะถ้าเราสร้างข้าวกินได้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งอะไรใครมากเราปลูกผักกินได้แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งอะไรใครมากเราไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนอะไรใครก็ได้แล้วถ้าบอกว่าเราสมัยนี้มันมีปัจจัยตั้ง4เราทอผ้าเป็นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งอะไรใครนักแล้วเราสร้างบ้านเป็นแล้วก็สร้างบ้านอยู่ก็ไม่ต้องไปพึ่งใครนักแล้วยูกยาก็ใช้ความรู้พอรู้กินยอดยา กินยอดไม้กินสมุนไพรอะไรไปนี่เป็นของสมัยโบราณครับแล้วก็เป็นยาในตัวเป็นหมอในตัวก็รักษาตัวไปเหมือนสัตว์มันรักษาตัวมาเท่าที่ธรรมชาติจะช่วยได้มันก็มีเอาอายุยืนไปมันจะมีความรู้พอปล่อยพอไปพอมาเราไม่ไปที่จะวุ่นวายกับอะไรกับโรคมากนักเราก็ไม่ไปรับพิษของโรคมามากเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรมากมายทีนี้เมื่อเราเองเราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกช่วยกับโลกบ้างเราก็ทำกิจทำงานอะไรอื่นมาอีกคนที่สร้างข้าวเขาก็มีอยู่พอเพียงคนทอผ้าก็มีคนปลูกบ้านก็มีคนทำยารับหน้าที่เป็นหมอมีความรู้เลยก็เยอะแต่เราก็ให้เขาทำพระพุทธเจ้าเองแท้ๆก็ยังวางตัวเองให้แก่หมออื่นชีวกะเขาเป็นผู้ที่รักษาเพราะฉะนั้นเราเองเราก็วางงานอื่นๆที่เขาทำกันอยู่แล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องทำกันแล้วเขาก็ทำให้เพื่อแหลกลาบแหลกยศอะไรด้วยซ้ำเกินเลยด้วยซ้ำไปเราก็วางมือเราก็มาทำงานที่มันสำคัญที่มันน้อยคนนักที่เขาจะรู้คุณมาทำงานนี้กันสละเวลามาคุณก็เข้าใจในศาสนาคุณได้ปละปล่อยลดละอะไรมาจนกระทั่งคุณบางคนทิ้งงานทิ้งการทิ้งอาชีพแบบที่จะไปทำงานอย่างโน้นเลิกมาเรามาฝึกฝนมาเรียนรู้อันนี้ดีกว่าเราจะทำงานทำกิจนี้ไปให้แก่มนุษย์โลกเพราะมันเป็นความจำเป็นของเศรษฐกิจสำคัญยอดเยี่ยมเป็นความจำเป็นของเป็นความจำเป็นของมนุษย์โลกนะไม่ใช่ความจำเป็นแค่ประเทศไทยมันบางคนเห็นชัดแล้วจึงยินดีเพราะการมาทำอย่างนี้มันเป็นการรักษาโรคกิเลสของเราซึ่งพูดแต่ต้นแล้วว่าเมื่อคุณได้ลดล้างไอ้รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างอะไรที่คุณคอยหลงแสวงหาเสพเป็นสุขมานแต่ก่อนนั้นคุณลดมาได้บ้างแล้วคุณเห็นว่ามันดีคุณจึงเดินทางมาจนกระทั่งคุณจะรู้ว่าคุณลดสิ่งที่ต้องไปแสวงหาอยู่อีกว่าเป็นสุขเป็นโลกียสุขนั้นมันจะประเสริฐอะไรมันจะยิ่งยอดอะไรรสมันจะไปดีกว่าอะไรรสสุขอย่างโลกียสุขมันจะไปสู้รสสุขถ้าเรียกสุขด้วยกันที่เป็นสุขอย่างสงบระงับที่เป็นสุขอย่างหยุดแสวงหาหยุดดิ้นอยู่เฉยๆว่างๆมันจะไปสู้รสสงบรสว่างรสไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปเสพสมสุขสมไปบำบัดอะไรไปบำบัดก็เป็นรสสุขโง่อย่างนั้นเองเป็นสุขที่หลอกลวงเป็นสุขคัลลิกะแต่การมาได้อย่างนี้สุขกว่าถ้าจะเรียกสุขแต่อันนี้ยังซ้อนเป็นอุปกิเลสเรียกว่าสุขเป็นอุปกิเลสที่เรียกว่าสุขแม้อยู่เฉยๆก็เป็นสุขก็เป็นยิ่งเป็นอุปกิเลสใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นวิปัสสนูปกิเลสอันเกือบสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะไม่หลงเลยเถิดไปว่าแม้แต่ว่างเบาแล้วเราสุขสุดท้ายจะไปหลงอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาเอาความหมายอุเบกขาอย่างง่ายๆหรือว่าพาซื่อเนี่ยพออยู่เฉยๆแล้วก็สุขจะไปแปลกอะไรเราไม่แปลกแต่สุขอย่างนี้ก็ยังเป็นอุปกิเลสเป็นวิปัสสนูปกิเลสเราจะไม่ติดความอยู่เฉยๆแต่เราจะรู้ความหมายคำว่าเราเฉยได้จิตของเราเฉยอุเบกขาอย่างลืมตาอุเบกขาอย่างสัมผัสอะไรทำงานทำการอะไรก็ไม่มีปัญหาเราเข้าใจกรรมกิริยาเราเจตนาทำอะไรเราก็มีปัญญาเราจะหยุดเราก็หยุดเราจึงรู้เรียกว่าเราไม่พักพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าไม่พักขึ้นก่อนคือเราทำเราไม่พักเราทำและท่านก็เรียกว่าเราไม่เพียรคือเราเองเรารู้แล้วว่าเราจะพักหรือเราจะผ่อนไม่เพียรท่านไม่ใช้คำว่าหยุดเลยเราท่านไม่ได้ใช้คำว่าหยุดเลยเราไม่พักเราไม่เพียร าไม่ได้ใช้คำว่าหยุดซะเลยนี่แหละคือเป็นจุดสุดท้ายของพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้ถึงฝั่งเป็นผู้ข้ามอกสงสารเป็นผู้ที่ถึงแดนนิพพานแล้วจะเห็นว่าความหมายแค่นี้บอกความจบให้แก่เรานั้นชัดแจ้งยิ่งเรามีจริงเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่าชัดแจ้งเราไม่หลบไม่เลี่ยงอะไรใครเราไม่ได้กลัวงานไม่หลบงานไม่ขี้เกียจเรารู้ว่าอันนี้ทำคืออะไรแม้เราทำไม่ได้เห็นเขาทำอยู่ยังอยากจะลองด้วยซ้ำจิตใจบางทีแต่ก็ไม่ใช่อยากจะลองอย่างมันเขี้ยวอะไรเออเขาทำได้นะแต่ก่อนเราเคยรังเกียจแต่ก่อนเราเคยไม่ชอบแต่เป็นคารวาสเราจะรู้สึกเลยแต่เดี๋ยวนี้เราเฉยๆนะถ้าเราจะทำก็น่าทำลองดูแล้วเราก็จะเข้าไปทำถ้าเรามีโอกาสหรือถ้าเราสมควรจะเข้าไปทำนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีความขี้เกียจคุณจะรู้ว่าเราไม่มีความขี้เกียจคุณจะรู้ว่าเออความไม่มีความขี้เกียจเป็นอย่างนี้นะคนความไม่มีความขี้เกียจเป็นอย่างนี้ความขี้เกียจคุณจะรู้เลยถ้าเราได้อ่านอารมณ์จิตของเรามาเสมอๆฝึกตนสร้างสติปัฏฐานอบรมจิตจนรู้จิตเราอยู่กับจิตอารมณ์จิตเกิดยังไงเล็กๆน้อยๆอ่อนๆวิวิวแผ่วๆอะไรเราก็รู้อารมณ์อาการของมันเข้าใจมันทีเดียวเพราะงั้นมันจึงจะเป็นผู้รู้จิตอยู่กับจิตจิตมันไม่ได้พลากไม่ได้ห่างไปจากไหนเราจะเข้าใจหน้าตาเนื้อตัวอารมณ์แม้อารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเป็นตัวเล็กเป็นตัวน้อยเป็นตัวอ่อนๆผิวๆแผ่วๆเราก็จะรู้มันว่าอ๋ออารมณ์อย่างนี้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ยังเอียงไปข้างราคะเอียงไปข้างโทสะน้อยๆเราก็จะรู้จิตเราจะสุขุมประณีตที่เราจะรู้ถ้าเป็นแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกมันหยาบแท้ๆเรายังไม่รู้มันเลยมันเล่นงานเราไปตั้งห้าตังแล้วโกรธวื้อหวาจนกระทั่งทุบเขาตีเขาฆ่าเขาเอากำไรให้แก่ตัวเองแล้วทรมานคนอื่นเขาแล้วเบียดเบียนเขาแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยหรือไม่แสดงความราคะออกมาตั้งเยอะแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยนั่นนะหยาบแต่ถ้าละเอียดแล้วจิตละเอียดสุขุมประณีตแล้วไอ้หยาบหยาบพวกนี้ไม่ออกไม่เห็นเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงเพราะงั้นอนาคามีภูมิขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะดูท่านโอ้ผุดพองตามประสาคนที่เรายังต่ำเราจะเห็นท่านผุดพองท่านสะอาดท่านไม่มีอะไรหยาบเป็นกิเลสหยาบแล้วมากเห็นบางทีเราก็จะเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหลายแต่อย่าหลงผิดก็แล้วกันเราจะศรัทธาเริ่มสายตามอย่างท่านขึ้นไปเป็นบันไดเป็นที่พึ่งเป็นอริยะชั้นสูงก็ดีอยู่แต่มันก็ยังผิดระวังนิดหน่อยว่าจะไปเข้าใจอนาคามีเป็นอรหันต์เท่านั้นเองประเดี๋ยวก็จะไปจบแค่อนาคามีแต่แท้จริงแล้วมันมีฐานมันมีขั้นมันมีตอนมันมีรายละเอียดเพราะพระอนาคามีนั้นก็จะมีพระอรหันต์รู้ได้ว่าอนาคามีอนาคามีที่หลงตนเป็นอรหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นพระอนาคามีที่หลงตนเป็นพระอรหันต์นั่นก็ถึงบอกซวยหน่อยเพราะไม่มีผู้ที่หลงน่ะถ้าเป็นผู้ที่หลงเมื่ออายุมากแล้วก็ยิ่งซวยใหญ่เพราะไม่มีใครช่วยได้แล้วตัวเองก็มานะจะเกิดนะทีนี้พระอนาคามีหลงตนหรือพระอรหันต์ก็ท่านก็จะรู้พระอนาคามีเมื่อรู้ตัวก็จะแก้จะปรับปรุงจะทำให้สะอาดยิ่งขึ้นไม่ไปอวดดีอวดดีอะไรใครบอกก็รู้แล้วก็เออมันจริงมันดีผู้ที่จะต้องการดีเนี่ยมีแต่จะรับฟังรับรู้เพื่อรู้ในชีวิตเพื่อรู้แม้เราจะมั่นใจว่าเราเป็นพระอรหันต์เราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะดูอะไรที่เราทรงอยู่อะไรที่เราทรงอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่เทียบเข้ามาเวลามันยิ่งละเอียดสุขุมมันยิ่งจะเหมือนมันเป็นแล้วแต่ที่จริงโอ้โถมันผิดกันอยู่นิดหนึ่งมันเหลือนิดหน่อยมันยิ่งละเอียดนี่กล่าวให้คุณฟังเป็นภาษาย่อๆได้แค่นี้นะ งั้นเราจะรู้ว่าเราเองเราลดลงมาแล้วอะไรต่ออะไรลงมาแล้วนี่เราจะซ้ำซากมาเกิดความซ้ำซากในแก่นสารวันชีวิตก็ถ้าเผื่อว่าเราเองยังยิ่งไม่เป็นผู้ที่มีความคิดนึกหรือมีปฏิภาณปัญญาที่จะสร้างสรรค์อะไรมากเราก็จะตามหมู่ตามผู้นำตามหมู่พาตัดสินธรรมอันนี้กันอันนี้ก็ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันสอดร้อยกันไปเราก็หมดตัวหมดตนพระอรหันต์เจ้าที่หมดตัวหมดตนแล้วท่านก็ทำงานตามสังฆมณฑลสังฆ อยู่กับหมู่สงฆ์อยู่กับหมู่สงฆ์อย่างอิสระผู้ที่อิสระแล้วอยู่กับหมู่ได้ผู้ที่อิสระยังไม่ได้จะหนีไปเป็นแรดนอเดียวอะไรเงี้ยไปเดียวไปเลยพวกนี้เข้าหมู่ก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันยังแรงเหมือนแรดยังเป็นสิงเป็นแรดอยู่นะก็จะไปเดียวไปเข้าหมู่ยังไม่ได้มันเข้าแล้วมันก็กระทบแล้วมันก็เหลือมานะของตัวเองมันก็เสียดตรงนั้นขบตรงนี้อะไรมันไม่อยู่ไม่ได้มันขบถ้าเมื่อมันจนกระทั่งมันอ่อนแล้วมันก็พอเข้าได้หนักเข้าพอเวลาบริสุทธิ์แล้วมันก็อยู่กับหมู่ได้เรียบร้อยสบายไปกับหมู่นะแม้เราจะเป็นผู้ที่ไม่เคยเก่งเราก็จะตามหมู่ไปอย่างดีตามหมู่ไปอย่างดีนะเราไม่เก่งในการสร้างสรรค์หรือช่วยพานึกคิดผู้ใดเก่งผู้หรือผู้ใดมีความนึกคิดบ้างก็จะช่วยกันนึกคิดขึ้นมาช่วยกันดำริเป็นสัมมาสังกัปปะช่วยกันพูดเป็นสัมมาวาจาช่วยกันทำเป็นที่สุดเป็นสัมมากัมมันตะจนจะเห็นว่าเป็นอาชีพพวกเรานี่กำลังสร้างอาชีพที่ทำงานไม่เอาเงินเมื่อสมัย 2,500 ปีโน้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยสร้างคนอย่างนี้มาเอ้ยทำงานไม่เอาเงินใครทำงานฟรีกินข้าวมื้อเดียวเป็นครูคนหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งที่จะสร้างไปให้แก่โลกเขาเบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่คนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสร้างมาแล้วเป็นคนแปลกเป็นคนมีได้ยากท่านสร้างมาให้แก่โลกแล้วก็มันก็ช่วยโลกมามีตระกูลเป็นพุทธตระกูลสั่งสมมาจนกระทั่งมันเป็นพันทางมันไปผสมกับอะไรอื่นมาจนกระทั่งเกือบจะหมดเชื้อแล้วเนี่ยต้องมาคัดเชื้อจากจะพันทางนี่เอามาเก็บเข้ามาแอบเข้ามาไอ้ตัวไหนตัวแปลกที่มันเป็นพันทางเศษพันทางมากๆอยู่เอาโยนทิ้งเอาตัวที่เป็นเชื้อชัดลงมาขึ้นมาเข้ามาแล้วก็มาพยายามมาสังขารกันใหม่มารวมกันใหม่มาให้เป็นเชื้อเป็นตัวเป็นสกุลกันขึ้นให้มันได้รูปได้ร่างของพระพุทธเจ้าพาเป็นเรามามีสัมมาอาชีวะมามีอาชีพอย่างนี้เนี่ยเป็นของแปลกนะมีอาชีพดูสิอาชีพที่นี่บางทีตื่นขึ้นมาทำงานกันตั้งแต่ตีสามตีสี่ทำงานฟรีนะให้แก่โลกเขาแม้จะขายก็ไม่ต้องขายเราก็สบายใจเรารู้แก่นสารเรารู้สารัตถะแม้จะสิ่งที่เราสร้างออกไปนี่ให้แก่เขาเราได้ให้เราเห็นว่าถึงมือเขาเห็นว่าเขาจะได้รับแก่นสารแม้ถึงมือเขาแล้วเขาจะรับไปบ้างกัดกินเพียงเศษนิดหน่อยเราก็ยังเอาดีคุณก็ยังกินบ้างนิดนะนอกนั้นคุณก็โยนไปทิ้งไปวางไว้ที่นั่นที่นี่คนอื่นมาเห็นก็มาเก็บไปกินต่อกัดไปอีกแหว่งหนึ่งได้คนละแหว่งสองแหว่งบ้างก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้นเราทำงานเราทำอะไรที่เป็นอาชีพเราเป็นนักสร้างหนังสือตอนนี้ใครมาเห็นว่าเห็นจะเห็นว่าเรามีงานเอกเด่นคืองานสร้างหนังสือเพราะมันมีปริมาณมันมีวัตถุมันมีตัวตนให้เราได้เห็นมากแล้วก็ช่วยกันทำได้เรียวแรงเป็นหนังสือทั้งรายคาบอย่างนั้นราย ประจำอย่างนี้รายจรอย่างนี้ทำออกไปแพร่ออกไปมันเป็นขาเป็นแขนเป็นสื่อสารเป็นยาเป็นโอสถเป็นอาวุธที่บางทีเราก็เรียกว่าลูกระเบิดเราเรียกว่าลูกปืนเราเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราก็เรียกว่าลูกระเบิดเราเรียกว่าลูกปืนเราเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็สร้างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปให้แก่มนุษยชาติเพราะเราจะทำเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเราทำงานให้แก่ผู้อื่นด้วยและเราก็ทำงานขัดเกลาตนเองด้วยส่วนที่เราได้แล้วส่วนไหนที่เราถนัดใจมั่นใจเด็ดเดี่ยวแล้วเราก็ต้องรู้ให้จริงแล้วก็อย่าวนเวียนอันใดที่เป็นกตยานคือปัญญารู้สิ่งที่แล้วกตะนี่แปลว่าสิ่งที่แล้วแล้วสิ่งที่แล้วแล้วให้เป็นแล้วสิ่งใดที่เป็นจิตต้องทำจริงๆเรียกว่าสัจญาณก็ต้องรู้แล้วทำทำไปได้เรื่อยๆก็จงทำเรียกว่ากิจญาณอันใดเป็นสัจญาณเป็นจริงจงเห็นให้ได้แล้วก็จงทำกิจญาณทำได้ไปเรื่อยจนทำแล้วเรียกว่ากตะก็ต้องให้มีญาณรู้ว่าแล้วเมื่อคุณรู้ว่าแล้วจบเด็ดขาดตรวจตราให้ดีแล้วก็ให้มันแล้วแล้วก็หาเหตุหาปัจจัยอื่นที่จะทำใหม่ให้แก่ตนไปเรื่อยๆจงรู้ดังนี้เสมอแล้วเราก็กระทำไปเราก็จะซ้ำซากวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็จะซ้ำซากแก่นสารจะรู้ว่าแก่นสารที่เคี่ยวข้นซ้อนขึ้นมาเรากินน้อยเรานุ่งห่มก็น้อยเสื้อผ้าก็ใส่ซ้ำใส่ซากนอนก็อย่างเงี้ยกินก็อย่างเงี้ยอยู่ก็อย่างนี้เดี๋ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวมาอย่างนี้มีแต่เรื่องเก่าๆมันไม่มีเรื่องใหม่ๆอะไรอ่ะแล้วก็ง่ายๆมันไม่มีอะไรขัดอะไรข้องนี่กินอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องนุ่งห่มอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องนอนอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องไปอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องก็ต้องทำอย่างนี้อยู่อ่ะก็ไม่ขัดข้องเดี๋ยวเราต้องไปอีกแล้วเอาไปเป็นกิจจรมาอันนี้ต้องอยู่ที่เก่าแล้วไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยมันก็ไม่เบื่อก็อยู่ที่เก่าจะไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็เรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆตอนนี้หยุดอยู่ตรงนี้หยุดมันจะเข้าใจสภาวะมันเข้าใจจะเข้าใจอริยบทมันจะเข้าใจกรรมเข้าใจกรรมเป็นที่สุดเพราะความซ้ำซากมันก็เป็นเรื่องนิรันดรเป็นเรื่องอมตะเป็นเรื่องเป็นมันก็เป็นเรื่องซ้ำซากเนี่ยโลกมันก็คือวนก็หมุนวนอยู่กับความซ้ำซากเป็นสมมุติสัจจะเรารู้สัจจะอันนี้แล้วว่าเรายังมีรูปนามขันธ์5เราก็จะยังมีกิจของงานรูปนามขันธ์5ที่มันจะต้องเป็นเพราะเราจึงจะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่เราจะทำให้แก่โลกทำไปมีปัญญาดูไปอันใดมันจะได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์มากแค่ไหนก็วิมังสาปรับปรุงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงมีแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผู้ใดมีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผู้นั้นก็เรียกว่าผู้ยังมีอายุพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าท่านเรียกบอกว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายเธอจงมาเราจะสอนแล้วท่านก็สอนว่าเราจะสอนอายุวันนะวันอายุวันนะสุขะโภคะพละให้เธอฟังมี5เลยสําหรับท่านไม่ได้สอนสุอายุวันนะสุขะพละเท่านั้นนะมีโภคะด้วยคือสมบัติโภคะนี่แปลว่าสมบัติแปลว่าสิ่งที่ได้เจริญแล้วสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นสิ่งดีเรียกว่าสมบัติชั้นดีเนี่ยโภคะสมบัติท่านบอกว่าอายุของสมณะนั้นคืออิทธิบาทเพราะฉะนั้นผู้ใดมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงอยู่หรือเป็นกิจหรือเป็นบทบาทอยู่มีอิทธิบาทแสดงเห็นท่านเป็นผู้ที่ยินดีร่าเริงเบิกบานเห็นผู้ท่านเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะอยู่เห็นท่านเป็นผู้มีจิตใจทำอะไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่าทำอย่างเสียไม่ได้ ทำมีจิตใจเอาใจใส่มีจิตใจอะไรก็โถมให้โถมไม่ใช่โถมอย่างปักด้วยนะแต่ว่าคือเต็มใจอ่ะอยู่ในสภาพเต็มใจไม่มีว่างเว้าแหว่งแหว่งไม่มีให้ครึ่งนึงไม่ให้ครึ่งนึงหรือให้เสี้ยวนึงยังยักไว้นิดนึงแหมเป็นนักยักใจของเราเนี่ยไม่แหวกแหว่งไว้ไม่เหลือไว้จิตใจเรามีเท่าไหร่ก็เต็มใจอยู่กับอันนี้เป็นนี้เป็นเอกคตาอยู่ทีเดียวจิตตัวจิตตะของอิทธิบาทหมายความว่าเป็นเอกคตาอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะเต็มใจอยู่เต็มใจเป็นเต็มใจมีคุณมานั่งอยู่ที่นี่คุณก็มีเต็มใจใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเป็นผู้มีสติสัพพัญญะปัญญาขณะนี้เราตื่นอยู่เราก็มีใจตื่นอยู่จิตของเรามีอยู่ก็อยู่ที่นี่ไม่มีกิเลสไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความถีนมิทะไม่มีไปที่ใดห่วงหาอาวรอะไรไม่มีพยาบาทอะไรไม่ได้แบ่งไปคิดตึกเป็นกามไม่ได้แบ่งไปคิดตึกเป็นพยาบาทอะไรอยู่เต็มใจเป็นผู้ตื่นเต็มเห็นอยู่เป็นผู้มีจิตอย่างนี้อันนี้อธิบายเนื้อจิตให้ฟังด้วยจะได้รู้สึกลักษณะว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะเป็นคนมีจิตอย่างไรคำว่าจิตวิญญาณนี่ก็บอกลักษณะที่ต้องเน้นตัวนี้ถ้าบอกว่าตัวฉันทะเป็นผู้ตัวร่าเริงเบิกบานยินดีพวกคุณก็คงไม่สงสัยอะไรนักร่าเริงเบิกบานยินดีวิริยะมันก็บอกชัดอยู่เหมือนกันว่าก็เห็นอยู่ว่าเป็นคนผู้มีอุตสาหะภาคเพียรจิตตะเป็นผู้มีจิตเต็มมันอธิบายยากหน่อยมีจิตเท่าไหร่ก็อยู่อย่างนี้เป็นเอกคตารมเราไม่มีกิเลสนิวรณ์อะไรเลยอยู่อย่างพยายามที่จะเพิ่มนิวรณ์ทั้ง5ไม่มีและเราก็จะเป็นผู้เพิ่มปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ศึกษาต่อเป็นนิวรณ์8นะนิวรณ์ชั้นสูงที่มีเติมว่าต้องสร้างวิชาเพราะงั้นวิชาที่สร้างก็คืออภิญญาหรือวิชาที่เติมไปอีกสิ่งใดเรายังไม่ฉลาดสิ่งใดเรายังไม่เก่งสิ่งใดเรายังไม่รู้เพิ่มรู้ยิ่งเราก็จะเพิ่มวิชานั้นไปเรื่อยที่จริงเราจบแล้วดับนิวรณ์5เราก็เป็นผู้ที่หมดเอาวิชาแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแต่นิวรณ์8คืออะไรพระพุทธเจ้ามีขั้นตอนเราก็อย่าไปสงสัยหลงไหลนะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มต่อมาอุปการะคือวิชาอันตรายคืออวิชชาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาวิชาในสิ่งที่จะเพิ่มปัญญาอันยิ่งอีกมีวิชาทั้ง8มีอภิญญาเพิ่มแล้วมีอวิชชาทั้ง9เพิ่มขึ้นไปอีกพระอรหันต์ก็เพิ่มอภิญญาหรือเพิ่มวิชา9ขึ้นไปอีกส่วนทุกข์ของเราไม่มีเราสิ้นทุกข์แล้วด้วยนิวรณ์5ไม่มีจริงๆไม่สงสัยไม่มีด้วยนิวรณ์หยาบกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทะไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีจิตอยู่กับเราแน่เป็นเอกคตารมณ์เป็นจิตตะของพระอรหันต์เพราะท่านถึงจะมีอายุก็คือมีอิทธิบาทอยู่ถ้ามีอิทธิบาทอยู่ทีเดียวอยู่แล้วก็เป็นไปเมื่อมีวิชาเพิ่มเป็นนิวรณ์ที่6ต่อมานิวรณ์ที่มีวิชาเพิ่มไม่ใช่นิวรณ์เพิ่มนิวรณ์นะมิล้างอวิชชาหรือว่าเพิ่มวิชาวิชานี้เป็นอุปการะอวิชชาเป็นอันตรายยิกะเป็นอันตรายท่านมีอุปการะมีวิชาทีนี้นิวรณ์ที่7ก็คือความไม่ยินดีกับความยินดีนิวรณ์ที่7อรติไม่ยินดีจริงๆส่วนอุปการะนั่นคือมุจฉะปมุจฉะนะก็คือฉันทะหรือปราโมทเนี่ยความปโมทชะปโมทยะปโมทนะหรือปราโมทปมุจฉะอันนี้ตรวจบาลีแล้วนะเป็นอุปการะเป็นความยินดีความร่าเริงความมันต้องถึงขนาดร่าเริงยินดีสู้ซ่าอะไรมันจิตใจมันร่าเริงยินดีพอใจอารมณ์นี้ต้องรู้ของตนเองว่าเราเองมีอารมณ์หม่นหมองนิดหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของอันตรายแหละไม่ยินดีเพราะฉะนั้นแม้แต่ใครเขาจะด่าเราเขาจะว่าเราเขาจะกระแทกกระทบอย่างโน้นอย่างนี้อย่าให้มีเศษหมองไม่ยินดีเกิด นะพระอรหันต์ท่านรู้แล้วแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าแม้แต่เราไม่ยินดีไม่มีเศษหมองอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ยินดีกับงานที่เราไม่เป็นหรือเราจะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มอีกหรือท่านจะต้องอุปการะตนแล้วตอนนี้เออเราจะเรียนรู้เราจะฝึกฝนทำไมเราไม่ทำไอ้นี่ทำไมเราไม่หัดไอ้นี่ทำไมเรารังเกียจสิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้คนอื่นทำเราไม่ทำคนเหมือนกันนะเพราะงั้นท่านจะไม่มีการรังเกียจอะไรนอกจากไม่รังเกียจอะไรแล้วท่านจะบอกว่าเออเราต้องอุปการะนะเราจะก้าวหน้าเราจะเพิ่มขึ้นมาเราจะทำเราจะยินดีเราจะยินดีจึงจะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นจิตท่านหยุดได้อารมณ์ท่านไม่มีได้จึงยังมีแต่การก้าวไม่มีคำว่าไม่ยินดีไม่ยินดีเป็นอันตรายจะมีแต่คำว่ายินดีถ้าพูดแล้วเหมือนมันเป็นการมันเป็นไม่เป็นวิพัชวาทีมันจะกลายเป็นว่าเป็นภาษาเป็นเอกวาทีเอกัตตวาทีไม่ใช่เอกัตตวาทีเป็นวิพัชวาทีก็ยังเป็นภาษาคู่อยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านจะดิ่งไปทางยินดีแต่ว่าท่านรู้ว่าอุปการะมันจะเสริมสารเสริมสร้างอยู่การเสริมสารอยู่การเจริญอยู่เจริญอยู่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเพราะงั้นไม่ค้านกับคำตรัสของพุทธเจ้าจะเจริญด้วยอะไรก็ตามเจริญด้วยการสร้างสรรค์ก็จะมีนะมาสุดท้ายแม้แต่กุศลและอกุศลก็จะรู้แนบเนียนสูงขึ้นกุศลเป็นอุปการะอกุศลนี่เป็นนิวรณ์สุดท้ายนะเป็นอันตรายอกุศลเราจะต้องเห็นดีในความดียินดีในความดีสุดท้ายเราจะยินดีในความดีเพราะฉะนั้นจะยินดีท่านก็มีตัวตัดจบว่าเออก็ยินดีแต่น้อยก็แล้วกันนะอนุโมทนาเพราะมหาโมทนาไม่มีใครใช้มหาโมทนาอุตริอุตริไม่รู้ภาษาไม่รู้ความหมายไม่รู้ความจริงเราก็ไม่ใช้มหาโมทนาพระพุทธเจ้าไม่ได้พาใช้คำว่าอนุโมทนาเป็นคำสูงเป็นคำใช้สุดท้ายเป็นคำตัดคำจบเพราะฉะนั้นพระจึงใช้คำว่าอนุโมทนาอนุโมทนาก็เท่านั้นเองนะก็คือว่าก็ยินดีนิดนึงอนุหรือว่าก็ตามรู้ความยินดีนี้ด้วยตามยินดีตามหรือแปลให้ชัดก็คือว่าก็ยินดีตามคุณก็ได้อนุโมทนาก็ขอยินดีตามคุณนะคุณยินดีถ้าว่ายินดีเป็นกิเลสนะยังหลงยินดียังเป็นอุปกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอยินดีตามคุณด้วยโวหารคุณจะมีอารมณ์ก็ได้ไม่มีอารมณ์ก็ได้แต่เราก็ไม่ได้เศร้าหมองอะไรเราก็ไม่ได้ยินร้ายอะไรเราก็ไม่ได้หดหู่อะไรห่อเหี่ยวอะไรไม่มีเพราะงั้นการยินดีจึงเป็นตัวตัดเป็นตัวจบทั้งโวหารและตัวความหมายสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงพาพระสาวกตอบตัว อนุโมทนาสุดท้ายล่ะก็จบกันโลกเขาต้องมีสมมุติหมายอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ของพระอริยะที่พูดนี่เพื่อที่จะเคี่ยวอารมณ์หรือว่าสภาพธรรมหรือสภาพจิตของพวกเราให้ชัดเด่นขึ้นให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรู้จุดหมายปลายทางที่แน่ยิ่งขึ้นเพราะผู้ใดที่เริ่มต้นแต่จะเริ่มต้นก็ฟังอาจจะยากเมื่อตายขึ้นมาถึงจุดสูงๆอย่างที่กำลังพูดอยู่นี้ก็พยายามฟังความหมายดูนะอาจจะอ่านสโลกความซ้ำซากให้ฟัง10บทแล้วก็จะอธิบายความหมายเพื่อจะรู้ว่าสุดท้ายเรามีแต่ความซ้ำซากซ้ำซากช่วงสั้นซ้ำซากช่วงยาวแล้วแต่สุดท้ายไม่มีอะไรหรอกคนเรานี่เกิดมาก็เริ่มซ้ำแล้วเกิดมาก็เริ่มซ้ำแล้วสุดท้ายเมื่อไม่หลงความใหม่ไม่หลงความแปลกไม่หลงความปรุงของโลกชาวโลกแล้วมันจะไม่มีอะไรมันก็มีแต่ซ้ำซากแต่ไม่ติด ความซ้ำซากไม่เสพความซ้ำซากเป็นรสเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนได้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอะไรก็เป็นได้เราก็รู้ด้วยความเห็นจริงตามความเป็นจริงอ๋อตอนนี้จะเป็นอันนี้แล้วนะตอนนี้จะมีอันนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็รู้ถึงความสำคัญรู้ถึงความสมควรเมื่อรู้ถึงความสำคัญรู้ถึงความสมควรแล้วเราก็มีชีวิตอยู่อย่างสบายซ้ำซากก็ไม่มีกิจเป็นกิเลสอะไรจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องไปเสพติดไอ้สิ่งใหม่สิ่งแปลกอะไรไม่ใช่สิ่งใหม่สิ่งแปลกก็เออใหม่แปลกอันนี้เราทำได้ไหมเราจะเป็นไปดีไหมถ้าไม่เป็นไปดีก็อยู่กับความซ้ำซากเก่าเพราะคนที่จะไปแปลกใหม่ของพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าจะไปความแปลกใหม่นี้ต้องพิจารณาก่อนสมควรจะไปจึงเปลี่ยนจึงไปไม่สมควรจะไปไม่ไปไม่เปลี่ยนแล้วก็ซ้ำมันอยู่นี่แล้วก็นี่มันแก่นมันแกนมันดีแล้วอ่ะมันไม่ได้สงสัยอะไรก็ทำมันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ทำมาได้นี่จนตายทำมันอยู่แค่นี้อ่ะก็ถึงทำแค่นี้สิ่งนี้เป็นกรรมมันตะเป็นการงานที่จะต้องทำให้แก่โลกอยู่แล้วไม่มีใครเขาทำแล้วทำมันคนเดียวถ้าเรายังแน่ใจว่านี่เป็นเศรษฐกิจอันสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องการของโลกจะรู้ว่าเราจะสร้างสิ่งที่เป็นธรรมะหรือศาสนานี่ให้โลกนี่ภาษาใหญ่ภาษากลางมันก็เราก็ทำสิ่งนี้มันยังเป็นค่าเป็นคุณอยู่ยังไม่เฟ้อตอนนี้ยังไม่เฟ้อเราก็ทำมันเข้าไปไม่แปลกอะไรนะลองฟังดูบทเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังซ้อนเพราะบางคนอาจจะเข้าใจไม่ได้ต่อไปเราจะได้รับทีนี้เราได้รับจากหนังสือสารโศกที่พิมพ์ลงไปแล้วเราก็จะได้อ่านดูมันเป็นสโลกมันก็เข้าใจยากมันเป็นคำคาถาก็ต้องดูนานๆอ่านซ้ำๆดูความหมายมันมีในยะละเอียดที่แฝงซ้อนอยู่ในนั้นจะเห็นว่าจะแบ่งตัวความหมายคำว่าซ้ำซากกับความเบื่อหน่ายออกหมดเมื่อคุณหมดความเบื่อหน่ายจนกลายเป็นภาษาง่ายๆเขาบอกให้คุณมาทำความเบื่อหน่ายมีนิพพิทายานแต่แท้จริงนั้นอาตมาได้บอกมรวันก่อนแล้วว่าเราแปลให้จริงว่าเรามาทำความละหน่ายไม่ใช่มาทำความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเป็นกิเลสทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายทุกข์แต่เรามาทำละความละหน่ายเมื่อมันทำความละหน่ายได้หมดแล้วแล้วก็ละหน่ายแล้วเราก็ยังมารู้ว่าละหน่ายเป็นความมีเราเองเราปล่อยนั่นเองละนายจำนายจ่ายแจกไม่จอยใช้อยู่ที่ตัวเราแล้วและเราก็ไม่ได้เกลียดชังไม่ได้แหนงไม่ได้มีอารมณ์เบื่อเกลียดชังแหนงนายนี่ใช้ภาษาซ้ำอีกสุดท้ายก็เป็นวิพัชวาทีอีกคือเหมือนกับมันย้อนแย้งเหมือนกับมันพูดไปได้ทั้งสองในลองฟังดูจะอ่านลวดซะก่อนตั้งใจฟังนะตอนนี้ฟังคาถาเหมือนคุณตั้งใจฟังคำสโลกอะไรนั่งลีหลับๆฟังไม่รู้เรื่องนะตั้งใจฟังเปิดจิตเต็มๆใช้ปัญญาเต็มๆความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บเซ็งแต่แท้จริงเป็นการสร้างความปกติและความถาวรมั่นคงต่างหากดังนั้นผู้ไม่ทำความซ้ำซากในสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งจึงคือผู้จะไม่ถึงความสำเร็จกิจนั้นๆได้เลยอันนี้ความซ้ำซากหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บสุดเซ็งไม่เช่นนั้นเราจะยิ่งนอนก็จะยิ่งเบื่อการนอนเป็นแน่แท้ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แต่ความมีอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่จริงๆแล้วยิ่งซ้ำซากก็ยิ่งทำให้เราได้ดีนั้นมันคือตัวหน้าโง่ 100% ของเราต่างหากหรือที่แท้ก็คือกิเลสสดๆที่ ที่มันกำลังจะมีชัยชนะอย่างกระหยิ่มนั่นเองความซ้ำซากหมายเลข3ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บแสนเซ็งแต่แท้จริงแล้วยิ่งซ้ำซากเรายิ่งจะกลายเป็นเคยในกิจนั้นง่ายในกิจนั้นเป็นที่สุดนั่นต่างหากรู้เถิดว่าที่เจ้ากิเลสตัวที่ชื่อว่าความเบื่อหน่ายนี่มันเข้ามาเยี่ยมกลายในอารมณ์คุณเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นแหละคือคุณกำลังประจันต่ออุปสรรคตัวเลวร้ายและฤทธิ์มากแต่เยียบเย็นและแสนแสบที่สุดที่จะทำให้คุณล้มเหลวในกิจนั้นๆเอาง่ายๆกว่าอุปสรรค108อื่นใดทีเดียวแท้จริงมันคือมารลวงหรือความหน้าโง่ชั่วแวบของเรา 100% แท้ๆจริงๆซึ่งคุณอย่าเผลอให้มันอยู่กับเราหลายแวบเป็นอันขาดมิฉะนั้นมันจะเกิดเป็นความหน้าโง่ตัวถาวรอยู่กับเราพร้อมกับความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ถ้าคุณแน่ใจว่ากิจนั้นดีแล้วดีแน่แล้วเป็นกิจที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างยิ่งแล้วอย่าโง่เสียเวลามีอารมณ์เบื่อหน่ายเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเป็นเด็ดขาดหมายเลข4ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายเลยจริงๆไม่เช่นนั้นกลางวันแล้วก็กลางคืนที่ซ้ำซากนี้จะมีอยู่แล้วแล้วเราเล่าไม่ได้เป็นอันขาดดังนั้นถ้าคุณแน่ใจว่ากิจนี้ดีแน่แล้วเป็นกิจที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างที่สุดแล้วคุณจงรู้เถิดว่าอารมณ์เบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อใดนั่นคือความล้มเหลวในกิจนั้นของคุณกำลังโผล่หน้ามาเยี่ยมกรายคุณอย่างถึงหน้าบ้านแล้วทีเดียวหากคุณไม่ไล่เจ้าตัวอารมณ์นี้ออกไปจากหน้าบ้านอย่างเร็วด่วนให้ได้แล้วแล้วก็ไม่นานเลยคุณก็จะอยู่กับความล้มเหลวและแต่งงานกับเจ้าความเบื่อหน่ายในจิตนั้นอย่างสุดรักสุดบูชาหมายเลข5ความซ้ำซากหมายเลข5ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บบรมเซ็งเลยจริงๆไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเป็นทุกข์และทรมานมากเลยที่คุณจะต้องเดินยืนนั่งนอนหรือต้องกินต้องอุจจาระอยู่อย่างซ้ำซากแท้ๆเหมือนกันคุณจะหัดซ้ำซากในอะไรก็จะได้คุณจะเลิกไม่ซ้ำซากในอะไรก็จะได้เป็นที่สุดดังนั้นถ้ากิจใดคุณแน่ใจว่ากิจนั้นดีแน่แล้วเป็นกิจที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างที่สุดแล้วคุณอย่าให้มีความเบื่อหน่ายเกิดมาแทรกขั้นในกิจนั้นๆเลยเป็นอันขาดแต่จงมีความร่าเริงฉันทะกับกิจนั้นๆเสียเลยวิริยะเพียรเต็มที่จิตตะ คือเปิดใจปล่อยใจวางใจยกหัวใจให้กับกิจนั้นๆไปเลยแล้วก็วิมังสาคือลงมือฝึกปรือใช้ปัญญาทำกับกิจนั้นให้ดีที่สุดขึ้นเรื่อยๆให้ได้เสมอๆฉะนี้แลคือทฤษฎีแห่งความสำเร็จที่จะพ้นทุกข์แท้จะสร้างสรรค์ความประเสริฐสุดได้จริงเอาความซ้ำซากหมายเลข6ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายเลยจริงๆแต่ตัวความน่าเบื่อหน่ายนั่นแหละคือตัวทุกข์แท้แท้และคือตัวที่จะทำให้ผลักเบนจากความดีหรือความไม่ดีกันอย่างสำคัญเลยทีเดียวดังนั้นถ้าใครใช้ปัญญาวิเคราะห์จนรู้แน่ใจแล้วว่านี่คือความไม่ดีก็จงตัดขาดหลีกเล่นอย่าซ้ำซากอยู่ว่านี้ความดีก็จงตัดความเบื่อหน่ายออกไปให้เด็ดขาดแล้วจงซ้ำซากอยู่เถิดจนกว่าเราจะหมดสิ้นเหตุปัจจัยความซ้ำซากหมายเลข7ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายเลยแท้จริงนั้นความซ้ำซากคือความอมตะคือความนิรันดรข้อสำคัญคือเราจะซ้ำซากกิจนี้อยู่เพราะมันยังชื่อว่าดีว่าสมควรแล้วอยู่จริงหรือจะไม่ซ้ำซากกิจนี้ต่อไปแล้วเพราะมันชื่อว่าไม่ดีว่าไม่สมควรแล้วโดยใช้ปัญญาอันยิ่งแท้อย่างปราศจากความลำเอียงและหรืออย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยด้วยสัปปุริสธรรม7กันจริงๆเท่านั้นดังนั้นพูดถึงธรรมแล้วจึงไม่มีความเบื่อหน่ายในอะไรเลยและจะไม่ติดแม้ในสิ่งส่วนที่ชื่อว่าดียิ่งยอดใดๆด้วยแต่ท่านรู้เป็นรู้ตายรู้เกิดรู้ดับรู้พักรู้เพียรและท่านตัดท่านต่อของท่านได้แน่แท้เด็ดขาดถึงที่สุดแล้วจริงๆเพลงความซ้ำซากหมายเลข8ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บมหาเซ็งหรอกนะหรอกถ้าการซ้ำซากนั้นเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความละหน่ายเกิดความเลิกความพลาดความละคลายแล้วแล้วก็ยิ่งจะต้องซ้ำซากให้ยิ่งเสียด้วยซ้ำต่างหากเพื่อความหน่ายความเลิกเปยานใหญ่นั้นๆจะได้เต็มจะได้เป็นจริงจะได้สำเร็จจบครบและแล้วที่สุดแห่งที่สุดอีกเรายังจะต้องมาทำใจไม่ให้หน่ายชังไม่ให้รังเกียจสิ่งที่เราละหน่ายเราเลิกหลุดเราหลุดเลิกมาได้นั้นๆอย่างอยู่ด้วยกันได้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้โดยไม่ทุกข์ไม่ผลักไม่ดูดไม่ชอบไม่ชังเป็นสุดท้ายจริงๆด้วยซ้ำไปเห็นไหมเพลงความซ้ำซากหมายเลข9ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บบรมเซ็งหรอก ถ้าความซ้ำซากนั้นคือการสร้างสรรค์คือความดีคือความเจริญแท้จริงแล้วความซ้ำซากนั้นยิ่งจะทำให้เราง่ายเราเคยเราสบายในกิจนั้นๆต่างหากและถ้าแม้นเราโมหะหรืออวิชชาก็จะทำให้ติดให้หลงเอาเสียด้วยซ้ำเอาเพลงความซ้ำซากหมายเลข9ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายในวงเล็บบรมเซงหรอกถ้าความซ้ำซากนั้นคือการสร้างสรรค์คือความดีคือความเจริญแท้จริงแล้วความซ้ำซากนั้นๆยิ่งจะทำให้เราง่ายเราเคยเราสบายในกิจนั้นๆต่างหากและถ้าแม้นเราโมหะหรืออวิชชาก็จะทำให้ติดให้หลงเอาเสียด้วยซ้ำจึงต้องรู้ให้แท้ว่าอะไรๆในโลกนี้ก็ไม่น่าติดน่าหลงเป็นอันขาดแล้วเราก็ไม่ต้องมีความน่าเบื่อหน่ายใดๆเลยหรือถ้าจะมีเป็นสิ่งสุดท้ายจริงๆก็ความเป็นผู้เด็ดไม่ขาดในความซ้ำซากนั้นๆเท่านั้นแหละคือทุกข์ที่เหลือเอาความซ้ำซากหมายเลข10ความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายหรอกแต่ถ้าความซ้ำซากนั้นยิ่งทำให้ติดทำให้หลงเสพอยู่แล้วก็จงหยุดซ้ำซากสิ่งนั้นมาก่อนแล้วค่อยตั้งหลักเข้าไปฝึกเคยฝึกชินจนซ้ำซากสัมผัสสัมพันธ์กันได้เป็นที่สุดเถิดหากสิ่งนั้นกิจนั้นเป็นกุศลเป็นการสร้างสรรค์ถูกทำแท้ๆแต่ถ้าสิ่งนั้นกิจนั้นเป็นอกุศลเป็นความไม่เจริญไม่สร้างสรรค์อะไรก็จงหยุดซ้ำซากให้ได้เด็ดขาดเถิดหรือยิ่งติดสิ่งนั้นกิจนั้นอยู่เก่าอยู่เดิมแล้วก็ยิ่งจะต้องหัดเลิกหัดทางการซ้ำซากนั้นๆมาให้ได้จนเลิกขาดได้เป็นที่สุดเทินแล้วจะใช้ภาษาเรียกว่าเบื่อหน่ายสิ่งนั้นก็ได้และก็จงเข้าใจเถอะว่าแม้อย่างนั้นจิตเราต้องไม่ชอบไม่ชังในอะไรเป็นที่สุดจบหมายเลข10แล้วนะจะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อว่าใครสังเกตพอถึงหมายเลข10แล้วในบทหมายเลข10เนี่ยจะดูเหมือนมันซ้ำซากวนไปหาของเก่ารวบต้นและรวมปลายนะแม้แต่บอกจุดเริ่มต้นง่ายๆว่าเมื่อจะแล้วก็ขายความง่ายๆตื่นๆเหมือนไม่ลึกซึ้งแต่ที่จริงซ้อนลึกนะแล้วเดี๋ยวจะลองพูดให้ฟังคร่าวๆนิดหน่อยนะบทแรกที่บอกว่าความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายแต่แท้จริงเป็นการสร้างความปกติและความถาวรมั่นคงต่างหากนั่นหมายความว่าเราจะซ้ำซากอะไรเนี่ยไอ้ที่เราหลงเบื่อหน่ายมาขั้นมาขวางนะมันเป็นกิเลสนะเพราะคนเราจะทำซ้ำซากอะไรนี่ก็มีอยู่2อย่าง1อย่างกิเลส2อย่างรู้แล้วว่าดีแล้วเราก็ซ้ำซากกับมันอยู่อย่างกิเลสนั่นคือเราติดมันแต่ขนาดนั้นขนาดที่คุณว่าคุณไปติดมันนะคุณไปเสพมันแล้วคุณก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาใช่ไหมเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็เป็นกิเลสของคุณถ้าคุณโง่อะไรแล้วคุณว่าคุณติดคุณเสพมันแล้วแล้วคุณก็ไปมีความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็ทำให้คุณเลิกสิ่งนั้นล้างสิ่งนั้นหยุดสิ่งนั้นคุณรักเกิดคุณรักเสพแต่คุณก็มาฆ่าตัวเองจะเลิกมันนะถ้าคุณเลิกมันจริงก็แล้วไปถ้าคุณไม่เลิกมันจริงหรอกเดี๋ยวคุณก็ไปหาอันอื่นเสพใหม่นี่มันคนมันก็เป็นอย่างนั้นกิเลสมันพาดิ้นอย่างนั้นมันไม่ตายอาทีนี้ของพระอริยะ พระอริยะนั้นรู้แล้วว่าไม่ไปติดอย่างนั้นเลิกอย่างนั้นมาได้แล้วก็ไม่เวียนวนไปเรียกว่าหมดโลกไม่เวียนวนไปแล้วก็มาซ้ำซากสิ่งที่ซ้ำซากตามที่เรายังมีรูปนามขันธ์5แล้วก็ซ้ำซากสิ่งที่เป็นแก่นสารขึ้นเรื่อยมันยิ่งซ้ำซากอะไรมันก็ยิ่งมั่นคงยิ่งเด็ดเดี่ยวยิ่งถาวรยิ่งเป็นจริงเพราะเราจะสร้างอะไรให้มันถาวรเราก็สร้างสิ่งถาวรให้แก่โลกแล้วก็ทำสิ่งถาวรนั่นแหละทำให้มากเท่าที่เราจะมีความไม่เมื่อยหรือว่ายังทำได้ไม่ทรมานกายจนเกินการไม่ใช่ประทับจนเสียสุขภาพส่วนจิตใจของเราถ้าไม่มีอะไรขวางมีอะไรขัดไม่มีอะไรเป็นปัญหาอะไรมันเป็นการสร้างความปกติใจเราไม่มีอะไรเบื่อหน่ายนั่นคือเรากำลังขับความที่เป็นกิเลสออกแล้วเราก็จะเป็นปกติเราก็จะต้องสบายต้องไม่มีอะไรข้องไม่มีอะไรขัดไม่มีอะไรขัดใจเมื่อไม่มีอะไรขัดใจเลยทำไปนี่ก็สบายไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรถ่วงไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรมาแผ่วผ่านจิตของเราก็บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าความปกตินี่ไม่ใช่ของตื้นเป็นความถาวรเป็นความหมดกิเลสเลยนะเป็นจิตปกตินี่ที่จริงเป็นภาษาอรหันต์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คนฟังคนพูดแล้วไม่ปกติเอามาใช้มันตื้นจังเลยเอาค่อยตื้นไปแล้วก็เข้าใจความหมายเขาให้ได้ดังนั้นผู้ที่ไม่ซ้ำซากไม่ทำความซ้ำซากในสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งจึงคือผู้จะไม่ถึงความสำเร็จกิจนั้นๆได้เลยนะนี่ก็เป็นบทแรกที่บอกว่าคนที่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วพิจารณาอีกถ้ากิจนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งแล้วทำมันซ้ำกับไปเอาวันก่อนได้ยกตัวอย่างว่าเรามานั่งทำวัดเนี่ยเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งหรือว่ามันไม่ดีไม่ดีอย่างไรเมื่อมันดีแล้วคุณเกิดความเบื่อขึ้นเมื่อไหร่มันก็ไม่ควรอย่างน้อยคนก็นั่งทำวัดกันเอาแต่มานั่งสวดดังกล่าวที่อธิบายไปแล้วเขายังทำเลยแล้วเขาก็หลงว่าบุญมันก็เป็นบุญที่เขาจำได้สิ่งนั้นก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่ได้การพัฒนาให้เป็นความพ้นอะไรมันก็ได้สมถะก็ได้ความถาวรอย่างหนึ่งเหมือนกันถาวรเนี่ยเขาก็จำมันนั้นไว้ได้แต่เรามาทำวัดนี่เราได้ความถาวรอย่างที่จำได้ด้วยเราได้ทั้งสองส่วนเราได้ทั้งวิปัสสนาเราได้ทั้งสิ่งที่จะทำปัญญาด้วยไม่ใช่แต่มีแต่สมถะแล้วถ้าเรารู้แล้วเราจะได้มากกว่านั้นตรงแม้แต่ได้ทั้งความถาวรทั้งปัญญาแล้วเรายังได้ทั้งความละหน่ายคลายฟังธรรมก็สามารถบรรลุได้หลุดพ้นได้ไม่แปลกอะไรเพราะอะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่เรายังล้างไม่ได้บางทีเราฟังนี่อ๋อตัวนี้เองชั่วเลยหลุดไปเลยมันก็แน่ๆนะเพราะเราก็มาฟังธรรมอยู่มันก็ต้องทำแล้วหมู่เขาก็ทำเราก็ทำเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นแบบแผนเป็นรูปแบบแล้วก็ทำนะโดยการใช้ใจเต็มเพราะงั้นถ้าผู้ใดมาอยู่ที่นี่เห็นอายุคือเห็นอิทธิบาทเห็นมานั่งฟังธรรมทีไรซ้ำซากนี่แหละก็ยังเห็นเบิกบานร่าเริงแจ่มใสเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นคนนี้ยังไม่ตายคนนี้ยังมีอายุความเป็นอายุของอสมณะคือผู้มีอิทธิบาทเห็นความวิริยะอุตสาหะเห็นความเต็มใจตอนนี้จิตตะความเต็มใจไม่ใช่ความยักใจเอาไว้นะหรือแหว่งใจไว้หรือมาไม่เต็มหรือมาว่าทำท่าเต็มนะแต่ทีนี้เป็นหลบเลี่ยงเอาไว้นะทำชัยบาดาลใครนามสกุลชัยบาดาลบ้างนะผมนั่งอยู่ที่นี่แล้วนั่งชัยบาดาลพวกเรานี่มีแสลงหลายๆอย่างที่ว่ากันมันนั่งที่นี่ก็ไม่อยู่หลบชัยบาดาลลงไปไม่ให้คนรู้สิก็เพราะว่าเจาะไว้นี่นะนั่งชัยบาดาลไม่เอาอ่ะนะเราก็อยู่ใจเต็มนี่มีจิตเต็มจะเห็นฉันทะจึงเรียกว่าคนมีอายุอายุของพระพุทธเจ้ามีความหมายนะเคยแยกให้ฟังแล้วแม้แต่พยัญชนะอายุมาจากคำว่าอายะบอกอุแล้วว่าเกิดอายะแล้วว่าพ้นที่เป็นประโยชน์อายะแปลว่าประโยชน์อายะนี่ตัวสุดท้ายอ๋อคนนี้ยังเกิดประโยชน์อยู่คุณก็เกิดประโยชน์อย่างน้อยคุณนั่งเป็นแบบอย่างที่ร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่นี่คุณเป็นประโยชน์คนอื่นนะถ้าคุณก็นั่งโง่หมดนะอาตมาก็อธิบายไปคุณคิดดูซิว่าคนอื่นที่เขามาปุ๊บมาสัมผัสโอ้ท่านองค์นี้โง่ดี นั่งสอนคนง่วงทั้งหมดได้อยู่เนาะแสนโง่เลยแต่ถ้าเผื่อว่าอาตมานี่สอนอยู่บรรยายอยู่พวกคุณนี่ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสก็อย่างที่อธิบายเมื่อวานนั่นแล้วถ้าคนเข้ามาพับมาพบเขาจะเห็นกระแสเลยทุกอย่างว่าเอ๊ะทำไมจุดมุ่งมาที่นี่จุดรวมโอ้เบิกบานน่ะเรื่องนี้อะไรดีมีอะไรดีเหมือนป้าหีชวนคนเลยเขาก็จะสนใจแล้วเขาก็จะเห็นเอออันนี้มันชวนใจแล้วปลุกเราแล้วนำแล้วเป็นแนวโน้มแนวนำแล้วเป็นคอนเวอร์เจนซ์เป็นความชี้โน้มเป็นความชี้นำแล้วนะเป็นสิ่งนำให้มาถึงจุดที่ต้องการแล้วเขาก็ไม่พลาดมันจะรวมมันมีฤทธิ์มีแรงคุณได้ทำประโยชน์แล้วคุณเป็นหน่วยถ้าทุกคนก็สนใจหมดเลยคุณเป็นคนโง่อยู่คนเดียวใครก็มองเห็นก็บอกคุณตอนนี้ละคุณคนเดียวแล้วเอาไปกินเลยเสียคุณคนเดียวเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ายังเป็นเสียสองคนมีเพื่อนยังบอกว่าเอออย่างน้อยช่วยแบ่งซวยไว้ด้วยกันวะถ้าสามคนก็ชักอุ่นใจหน่อยไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาเลยหาพวกกันใหญ่หนักเข้าหมดโรงเลยแล้วก็เจ๊งอะสิเราเป็นผู้ที่มีอายุได้แม้จะทำซ้ำซากแม้มานั่งฟังธรรมนี่เป็นต้นอย่างอื่นก็เหมือนกันเราจะซ้ำซากโอ้ต้องตื่นเช้ามาต้องมานั่งพับหนังสือมาพับกระดาษแล้วว่าตื่นเช้าก็ต้องเป็นไปเดินบิณฑบาตแล้วตื่นเช้าบิณฑบาตมาเดี๋ยวก็ต้องกินประเดี๋ยวคุณจะทรมานมากเลยอย่างที่ว่าเพราะคุณจะต้องกินต้องอุจจาระแม่เดี๋ยวต้องเดินไปขี่แล้วโอ้ยเดี๋ยวตายง่ายๆว่าเดี๋ยวต้องกินอีกแล้วเดี๋ยวต้องขี่แล้วเดี๋ยวต้องเดินอีกแล้วเดี๋ยวต้องยืนอีกแล้วเดี๋ยวต้องนอนอีกแล้วว้าก็ตายเท่านั้นเองดีถ้าเบื่อหน่ายความซ้ำซากมันจะไปเลี่ยงพ้นอะไรมันเลี่ยงพ้นได้ยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละสุดท้ายมาเค้นเข้ามาก็นี่เป็นอิริยาบถใหญ่อิริยาบถตัวมนุษย์นอกจากอิริยาบถตัวมนุษย์แล้วก็มีการงานเพราะการงานที่ซ้ำซากมันก็การงานซ้ำซากการงานที่เป็นสารัตถะเป็นแก่นก็เราไม่ได้ทำฟุ้งทำเฟ้อทำเล่นทำหัวอะไรแล้วเราทำสารัตถะเมื่อการงานนี้เป็นสารัตถะที่เห็นดีกันแล้วทั้งเราไม่มีความคิดใหม่เราทำของที่เป็นแกนเป็นหลักนี่แหละโถอาชีพหรือสิ่งที่ทำมากนั้นมันก็ทำตลอดตาอาตมายังแน่ใจว่าอาตมาจะต้องทำหนังสือจนตายอาตมายังเห็นอยู่เลยว่าอาตมาจะต้องทำหนังสือจนตายเพราะยังเห็นว่าหนังสือนี่ยังจะเป็นรากฐานยังจะเป็นสื่อสารที่จะใช้ไปอีกหลายร้อยหลายพันปีเหลือเกินเพราะมันยังเห็นว่าเป็นวัสดุที่คนยังเห็นท่ายังไม่เห็นท่าจะมีรูปรอยอะไรเป็นสื่อสารที่ดีกว่านี้มีอันอื่นเพิ่มเติมมาจริงมีวัสดุสื่อสารอื่นที่พอไปแต่อันนี้มันมีสถานภาพที่ยั่งยืนเก็บอยู่ได้นานและก็เป็นสิ่งที่ง่ายในการที่จะใช้แม้จะเป็นเรื่องการเก็บเอาแต่เสียงเอาตัวหนังสือเอาแต่เสียงมันเสียงมันก็จะมีบทบาทสูงอย่างนี้เหมือนกันแต่มันยังรู้สึกว่ายังเป็นไม่เครื่องมือในตัวเพราะว่าเสียงจะฟังมันต้องมีเครื่องเปิดแต่เจ้านี่เปิดมันเองเลยตาเราสัมผัสเลยมันเป็นตัวมันเสร็จในตัวมันไปในตัวพร้อมทั้งเครื่องเปิดเครื่องเก็บพวกมันอยู่ในตัวไอ้หนังสือนี่ส่วนเครื่องเสียงนี่มันต้องมีเครื่องเปิดอีกทีมันเป็น2ชิ้นน่ะแม้จะทำให้แหม practical เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะทำให้ได้แนบเนียนทำให้เท่าไหร่ก็ต้องมันก็2ชิ้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งเลือกอื่นไปแล้วสื่อสารโทรทัศน์สื่อสารอะไรที่มันมีอยู่ขนาดนี้มันก็ยังไม่เพราะอาตมาเน้นแกนหนังสือเสียงอาตมาก็จะเน้นต่อไปก็จะเป็นประโยชน์สื่อสารเครื่องสื่อสารแม้แต่โทรทัศน์แม้แต่ภาพยนตร์แม้แต่อะไรก็ไม่ว่าแล้วแต่สิ่งพวกนั้นมันยังมีอุปกรณ์ยังมีเครื่องเยอะแยะกระรุงกระรังไม่ว่างไม่เบาไม่น้อยนะอันนี้มันจะน่าวันถูกลงสิ่งนี้หนังสือเนี่ยเราจะต้องทำอาตมาถึงมองเห็นว่าอันนี้บอกคุณได้ก่อนเลยใครมาอยู่ที่นี่จะมาเป็นกุลีทำหนังสือเพราะงั้นทำหนังสือมันทุกคนนะพวกเราตั้งแต่จะอยู่หน่วยบก.หรืออยู่หน่วยโรงพิมพ์หรืออยู่หน่วยโรงพับหรืออยู่หน่วยแบกขนเลยหมายตั้งขนนะขนหนังสือก็ขนกันแหละมันไม่ใช่เรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรเมื่อเรารู้แล้วงานนี้เราก็ทำแล้วเราก็สร้างส่งกันได ได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ศาสนาเพราะอันนี้นะเป็นธรรมทานหรือเป็นธรรมาวุธเราสร้างธรรมาวุธเป็นอาวุธของธรรมะก็คือหนังสือเนี่ยอาวุธนี่คือศาสตราศาสตราก็แปลว่าความรู้ศาสตระแปลว่าความรู้นี่เป็นความรู้เป็นอาวุธไม่ใช่ว่าอาวุธที่จะไปยิงไปแทงไปฟันไปฆ่าไปแกงกันเราวางแล้วซึ่งศาสตราอย่างนั้นอาวุธอย่างนั้นแม้แต่ไม้กระบองแล้วก็วางแล้วไม่เอากระบองไปตีกระบาลใครอย่าว่าจะเอามีดเอาปืนเอาลูกระเบิดเอาอะไรอย่างนี้ไปทำเลยเราวางแล้วซึ่งความรุนแรงอย่างนั้นเราไม่ทำแต่อย่างนี้เป็นธรรมาวุธถ้าเราไปปลุกเร้าเขาเขาก็จะรู้เขาก็จะเห็นเขาก็จะเข้าใจแต่เรายังไม่ใช้นโยบายอย่างนั้นเกินไปให้เขารู้เองให้ได้มากๆเราจะต้องเก่งในการที่จะถ้ามันสุดทนนะเราถึงจะทำอะไรอย่างนี้มันไปไม่รอดแล้วเราทำไม่ได้ทั้งที่อันนี้มันดีนะแต่เขาก็ไม่เห็นก็จำเป็นจำใจแนะขึ้นอีกบ้างเปิดช่องขึ้นอีกฉีกขึ้นอีกนิดนึงกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงอันนี้เราต้องประมาณอาตมาพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะอาตมารู้ว่าจะฉีกได้มากหรือว่าจะต้องทำอันนี้แรงเกินกว่านี้หรือว่ายังเข้าแค่นี้ก่อนอะไรนี่นี่เป็นความประมาณนะที่ผู้สู่ฟังนี่คุณจะเข้าใจว่าอ๋ออาตมามีการยับยั้งอันนี้มีการระวังอันนี้อยู่หรือระวังนะเพราะงั้นยับยั้งแม้แต่ในนโยบายต่างๆที่ภาคเพียรพาคุณทำในจุดนั้นส่วนนี้อยู่เนี่ยเราทำและมันก็เป็นปาฏิหาริย์ที่ทำมาได้ขนาดนี้เหมือนกับแม้เรานี่โก้เก๋เด่นนะเราไม่เรียรายคำว่าเรียรายจงจงแจ้งแจ้งเนี่ยมันต้องจะงอนอย่างนี้ไม่มีตังค์ก็ไปบอกเลยบอกบุญพิมพ์ซองเอาทอดผ้าป่าทอดกฐินหาเงินท่านั้นเชิงนี้เราไม่หาเงินนะแต่ให้เงินวิ่งมาหาเราเพราะพวกเราเองอย่างจนๆนี่แหละเรามันก็ไม่มีบุญบารมีนะอาตมามันเป็นโพธิสัตว์รุ่นนี้นะอุปถากมันก็แหมแต่ละอุปถากอุปถากแต่ละคนแต่ละคนก็โอ้ไม่ใช่เศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรจริงๆเลยมันก็ได้แค่บุญแค่นี้จะทำไงได้อะมันพวกเราก็ทำไปเรารู้ว่าดีเราก็ทำกันบางคนก็รู้แล้วมีจิตใจแท้กล้าเสียกล้าได้กล้าสละแล้วก็ทำช่วยกันอุดหนุนกันไปอยู่แค่นี้มันก็พอเป็นไปนะมันเป็นปาฏิหาริย์จนคนเขาสงสัยอยู่ที่นี่เขาสงสัยมีหน่วยใหญ่ฝ่ายใหญ่ยังตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเรามีอะไรให้ทุนหนุนเบื้องหลังเพราะผลงานของเราผลิตผลของเราออกไปมันท้าทายยั่วยวนโลกหน่อยไอ้นี่ทำแอคใครจะไปเชื่อเขาทำไม่ได้มันซ้อนนะว่าเขาทำไม่ได้เพราะเขาลงทุนแพงถ้าเขาจะพิมพ์หนังสือนี่เราจากต้นปีมานี้เราพิมพ์หนังสือตั้งแสนกว่าเล่มถ้าแสนกว่าเล่มแต่ทุนสดๆเลยนะทุนที่เราไม่พวกเราทำงานฟรีเราทุนต้นทุนไปตั้งเท่าไหร่เราทุนต้นทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเอาทุนนั้นมาทำจริงๆเลยนะนี่มันตั้งเท่าไหร่เงินออกไปนี่เป็นล้านล้านมันตั้งเท่าไหร่เขาก็ต้องมองมาแล้วคำนวณตัวเลขต่างๆเขามีนักคำนวณนะเขามีนักเศรษฐกิจนะเขามีนักตลาดโลกรู้ราคาเศรษฐกิจของโลกนะราคากระดาษราคาเข็มหมุดเท่าไหร่ราคาโน้นราคานี้เท่าไหร่ก็บวกลบคูณหารปังออกมาก็รู้แล้วว่าเท่านั้นเท่านี้เพราะนั้นเขาจะต้องมีตัวเลขเขาสอดส่องอยู่เขาจึงจะไม่เชื่อเราไม่เรียรายเราจะเอาเงินมาจากไหนคนเขาเรียรายปากแหกปากหาวิธีตะโกนทำอย่างงี้อย่างนี้ยั่วยวนให้เข้ามาทำบุญทำทานก็ยังทั้งยากแสนยากนี่ไม่เรียไรแล้วทำไมแอคและเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าเราขายไม่เคยออกหนังสือทำเตะท่าวางขายนะทั้งที่จะไปวางหมื่นเล่มก็ไปวางตลาดสักพันเล่มนี่ได้ข่าวว่าเขามาสั่งขอ500แค่นั้นเนอะหมายกิจการขายเจริญขึ้นแต่ก่อนให้เข้าไปวางตลาดพันเล่มเดี๋ยวนี้สายเขาก็มาบอกผูกสายส่งขอไปวางตลาด500ก็แล้วกันเนอเจริญขึ้นอีก500อย่างนี้ไอ้เรื่องขายเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราเองเราไม่ได้หลงไหลในการแลกลาภในการแลกเปลี่ยนมามันขายไม่เคยออกเราก็รู้ว่าเรายังไม่เก่งเราจะทำหนังสือยั่วใจคนซื้อเนี่ยวางตลาดสัมผัสแตะแม่ซื้อจ่ายตังค์เอาไปบ้านเลย เมื่อไรล่ะหนึ่งเราต้องแผ่ธรรมะให้เรามีชื่อเสียงเพียงพอจนกระทั่งเป็นกู๊ดวิลเขาเห็นยี่ห้อเขาซื้อเลยนั่นคุณจะได้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเลยคุณจะหวังเลยยี่ห้อของเราเห็นแล้วซื้อเลยเหรอคุณเดี๋ยวนี้คุณเชื่อไหมหนังสือของอโศกนี่อย่าเอามาอย่าเอามาหนังสือนี้ไปเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นยังไม่วางเฉยหรอกจนกว่าหนังสือนี้เขาจะวางเฉยเห็นแล้วก็ไม่เหมือนกับกิ่งกือไส้เดือนหนึ่งสองโอ้ซื้อโซ่ก็แต่ก็มีบ้างบางคนบอกโอ้ซื้อโซ่แล้วขอเลยแม้แต่ยังไม่ได้อ่านขอสะสมไว้ก่อนมีคนอย่างนี้มีแล้วเดี๋ยวนี้หนังสือโซ่ก็เอาขอไว้ก่อนยังไม่ได้อ่านแต่ขอไว้ก่อนแม้มันอ่านหนังสือมันนักแล้วแม้หนังสือธรรมะอ่านอะไรมันไม่ติดแม้อ่านหนังสือขอกระโซ่นี่มันอย่างนี้ก็มีนะแต่ยังน้อยจนกว่าตลาดจะติดจนกว่าเขาจะไม่ผลักใสเมื่อนั้นแล้วคุณเอ้ยไม่ต้องกลัวสายส่งก็ต้องมาของ้อเอาเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แล้วก็รู้ฐานะแห่งความจริงแต่เราไม่ไปตกใจในเรื่องการค้าการขายการแลกเปลี่ยนมาเพราะเราจะให้นี่เพราะเราสร้างให้เขาเองบางคนบอกว่าถ้าเสียสตังค์ไม่เอาให้ฟรีอ่านแล้วก็ให้ฟรีทีนี้นอกจากคนจะว่าให้ฟรีเลยเขาบอกว่ากล้าเสียด้วยเขาก็มีการช่วยเหลือเฟื่องฟ้ามาแลกเปลี่ยนมาหรือบางคนบอกว่าถ้าจะแลกเปลี่ยนเขาก็ไม่มีเศรษฐกิจของเขาไม่ดีไม่พอซื้อเขาก็ยังมีกิเลสนะเพราะเขาได้ฟรีมาอ่านเขาก็พอใจเขาเอาไปอ่านก่อนเถอะไม่เป็นไรเชิญเราก็ส่งไปโดยแหล่งที่ควรส่งอย่างเดียวนี้เช่นเป็นต้นว่าหอสมุดต่างๆเรายิงเข้าไปเลยยิงเข้าหอสมุดห้องสมุดต่างๆซึ่งคนจะมาผ่านเพราะห้องสมุดส่วนใหญ่เขาให้ยืมให้คนมาเขายืมไปอ่านได้เขาก็จะมายืมไปอ่านกันบ้างก็คงจะไม่แม้ห้องสมุดนึงนี่ไม่มีคนอ่านสักคนเลยก็คงจะไม่อย่างนั้นหรอกคนหนึ่งสองคนหน้าคนสิบคนกว่ามันจะขาดเราก็ส่งไปไว้มีอีกเติมไปอีกนะมีอีกเติมไปอีกได้นะบางทีห้องสมุดนี้เรากะประมาณว่าหนังสือเล่มเก่านี่รุ่นนี้เราส่งไปให้แค่นี้มันยังไม่น่าขาดนะเพราะงั้นแม่พิมพ์ใหม่แล้วหนังสือเก่าก็ยังไม่ส่งพอขนาดนี้เอ๊ะนี่เราส่งไปให้เราว่างไม่ส่งให้เขานี่หนังสือเล่มเก่าพิมพ์ซ้ำอีกแต่ว่านานนะน่าจะมีเล่มนี้ไปอีกคงจะขาดจะเก่าหรือเก็บซะแล้วเอาเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยตอนนี้คนชอบอ่านอยู่แต่ว่าสงวนซะแล้วก็ส่งพิมพ์ซ้ำที่ใหม่นี่ไปให้เขาอีกบ้างเขาจะได้ใช้เวียนอีกเป็นต้นเราก็จะทำมันยังมีรายละเอียดซ้อนอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะที่เราจะทำงานอยู่พวกนี้แม้เรื่องหนังสือที่พูดให้คุณฟังนี่ยังมีสภาวะซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนอีกหลายความหมายหลายเงื่อนหลายแง่อยู่หลายเชิงอยู่นะก็เอาละจะไม่พูดซ้ำในเรื่องประเด็นนี้เราจะมาทำงานหรือว่ามาทำแก่นสารหรือมาทำกิจอย่างที่มนุษย์โลกของเขาเข้าใจยากเรามาสบายเราไม่ได้มาทุกข์เรามาซ้ำซากซ้ำซากจนคนเขาจะเห็นว่าเราทนได้อย่างไรเราซ้ำซากอยู่อย่างนี้เราทนได้อย่างไรกันนักหนาแล้วก็บอกเราทนได้เรากินอาหารอย่างเงี้ยซ้ำอย่างเงี้ยกินอย่างนี้เฮ้ยกินก็เป็นได้ยังไงแล้วก็เองเขามีกิเลสก็อย่างนั้นถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วเราก็ซ้ำซากนี้ไปแก่นสารจบแล้วนี่มันหมดเรื่องสงสัยแล้วเราจะไปมีปัญหาอะไรนั้นความซ้ำซากในข้อความหมายอื่นๆในบทเพลงอื่นๆก็จะคร่าวๆดูอะไรจะเน้นให้ฟังอีกเล็กน้อยนะก็จะเน้นก็อย่างความหมายของความซ้ำซากหมายเลข2อันนี้ก็แนะเชิงขึ้นมาว่าความซ้ำซากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเบื่อหน่ายไม่ฉะนั้นเราจะยิ่งนอนก็ยิ่งจะเบื่อการนอนเป็นแน่แท้นี่ก็ยกจับเอาความกิเลสของพวกฐานพวกคุณนี่แหละเข้ามาง่ายๆเหมือนงั้นถ้าความซ้ำซากเป็นเรื่องเนื้อเบื่อหน่ายคุณยิ่งนอนคุณก็ยิ่งเบื่อการนอนที่ไหนได้แล้วคุณยิ่งจะไม่อยากลุกก็เจ๊งสิใช่ไหมความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายนะความซ้ำซากมันจะผ่านเป็นติดเอาซะด้วยเพราะนั้นความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แต่ความมีอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่จริงๆแล้วยิ่งซ้ำซากก็ยิ่งจะทำให้เราได้ดีนั่นมันคือตัวหน้าโง่ 100% ของเราต่างหากคือความเบื่อหน่ายนี่เป็นตัวหน้าโง่ 100% ของเรา หรือแท้ๆก็คือกิเลสสดๆความเบื่อหน่ายนี่เป็นกิเลสสดๆเลยนะต้องเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในอะไรนี่เป็นกิเลสสดๆที่มันกำลังจะมีชัยชนะอย่างกระยิบอันนี้เป็นก็ไม่มีอะไรความหมายอะไรมากไม่ต้องย้ำไม่ต้องเน้นก็ได้ว่าเป็นความหน้าโง่ของเรา 100% ที่ให้เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายฟังดีๆนะกำลังเอาความหมายว่าความเบื่อหน่ายกับการละหน่ายมันต่างกันนะการละหน่ายนี่คือจะละหน่ายสิ่งใดเรารู้ให้ชัดเพื่อเราจะพลากออกมาคลายออกมาเลิกออกมานั่นจงทำเมื่อแน่ใจว่ามันเป็นของควรละควรหน่ายควรคลายแต่อารมณ์จิตนี่มันมาชั่วแวบชั่วคราวนะมันเป็นอารมณ์นะไอ้เบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่ของชิ้นของอันนะพอมันเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายอะไรขึ้นมาในอันนั้นอารมณ์เบื่อหน่ายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของจริงมันเป็นกิเลสแท้ๆถ้าคุณจะเกิดนิพพิทายานคือเกิดความละหน่ายคลายจางในสิ่งใดออกมามีได้เป็นของจริงได้เหมือนกันความละหน่ายคลายอะไรออกมาของจริงได้นิพพิทายานเกิดปัญญารู้แล้วอ๋อเราหน่ายคลายได้แล้วไม่มีปัญหาเพราะอารมณ์เบื่อหน่ายนี่อาตมาอธิบายละเอียดลงไปอีกฟังให้ชัดนะใช้ภาษามันไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วไม่มีภาษาเพราะก็เหลือแต่ว่ามันมีคำซ้ำอยู่กับคำหน่ายแล้วก็ขอคำเติมว่าถ้าอารมณ์เบื่อหน่ายมันเป็นคำเป็นกิเลสจรถ้าความละหน่ายคุณละหน่ายอบายมุขโอเคคุณละหน่ายให้ได้เกิดนิพพิทายานเกิดปัญญารู้แล้วว่าเราหน่ายได้มาละได้มาคลายได้มาจริงเชิญนี่ของจริงแต่อารมณ์ชั่วแวบชั่ววาบสิ่งนี้เป็นของดีแท้แท้ถ้ายิ่งซ้ำซากยิ่งจะได้ดีแล้วคุณจะมีอารมณ์แทรกขั้นเข้ามาเบื่อหน่ายในสิ่งที่ซ้ำซากแล้วก็เบื่อหน่ายไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เราเป็นความน่าโง่เป็นความน่าโง่เป็นกิเลสสดๆที่มันกำลังกระยิมแล้วมันเดี๋ยวมันได้ใจแล้วกลายเป็นหลายแวบเสร็จเลยนะเพราะงั้นมันมาชั่วแวบเท่านั้นเลยค่ะแล้วต่อมาในบทที่3นี่ก็มีความเน้นย้ำขึ้นไปให้เห็นจริงว่าที่จริงความซ้ำซากนั้นไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายแต่แท้จริงแล้วยิ่งซ้ำซากเรายิ่งจะกลายเป็นเคยในกิจนั้นง่ายในกิจนั้นเป็นที่สุดต่างหากถ้าสิ่งนี้ว่ายิ่งทำมันได้ดีนะถ้าไปซ้ำซากสิ่งนั้นเป็นความได้ดีเรายิ่งทำเรายิ่งจะง่ายเรายิ่งจะเคยเรายิ่งจะไม่มีกิเลสอะไรขวางแล้วมันยิ่งจะเบาเพราะเจ้ากิเลสความเบื่อหน่ายที่เยี่ยมกลายมานี่แหละมาถึงคุณเมื่อไรมาเข้าอารมณ์คุณเมื่อไรเมื่อนั้นแหละคุณกำลังเจออุปสรรคหรือเจอตัวศัตรูหรือเจอคู่ต่อสู้ที่ดิ้นมากและเลวร้ายนะแต่เยียบเย็นและแสนแสบที่สุดมันมาอย่างเยียบเย็นเลยนะมันมาอย่างนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งบางทีไม่รู้ตัวนะระวังมันจะทำให้คนล้มเหลวง่ายๆกว่าอุปสรรคอื่นใดร้อยแปดเลยเพราะงั้นคุณอย่าเผลอให้เจ้านี่เข้ามาแม้มันชั่วแวบมันเป็นความหน้าโง่ชั่วแวบ 100% แท้ๆจริงๆนะในหมายเลข3นี่บอกไว้มันเป็นความหน้าโง่แวบชั่วแวบอย่าให้มันมาอยู่หลายแวบเดี๋ยวมันจะมาเป็นปรากฏเป็นความหน้าโง่ตัวถาวรแล้วก็อยู่กับเราพร้อมกับความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์นั่นเป็นตัวร้ายมันถ้าคุณแน่ใจว่ากิจนี้ดีแล้วน่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างยิ่งแล้วอย่าเสียเวลามีอารมณ์เบื่อหน่ายเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเป็นเด็ดขาดอันนี้หมายเลข3ย้ำชัดอย่างนี้หมายเลข4แล้วก็มีการยืนยันในสิ่งที่เทียบเคียงให้ฟังอีกว่าความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายไม่เช่นนั้นกลางวันแล้วก็กลางคืนที่ซ้ำซากนี้จะมีอยู่แล้วเล่าไม่ได้เป็นอันขาดนะนี่ก็เริ่มยกลักษณะอมตะหรือนิรันดร์ของโลกมาให้ฟังมันกลางคืนแล้วก็กลางวันอยู่อย่างนี้มันจะมีไม่ได้ซ้ำซากอยู่ไม่ได้ถ้ามันความซ้ำซากนี้มันเป็นความน่าเบื่อหน่ายมันมีไม่ได้แต่มัน ก็ต้องมีเพราะถ้าแน่ใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดควรได้ควรเป็นแล้วซ้ำเข้าไปไม่ต้องมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอารมณ์เบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาเมื่อใดความล้มเหลวกำลังโผล่มาเยี่ยมที่คุณถึงหน้าบ้านถ้าคุณไม่รีบขับออกไม่นานเลยคุณก็จะอยู่กับความล้มเหลวและแต่งงานกับเจ้าความเบื่อหน่ายในจิตนั้นอย่างสุดรักสุดบูชาเลยคือหลงเลยทีนี้เสร็จมันนะคำซ้ำซากหมายเลข5ก็ย้ำยืนยันถึงสภาวะธรรมที่เทียบ อุทาหรณ์เทียบให้ฟังอีกว่าไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเป็นทุกข์ทรมานมากเลยที่คุณจะต้องเดินยืนนั่งนอนทำซากมาเดินนอนทำซากมาเดินยืนนั่งนอนคุณจะเอาออกไปไหนคุณจะต้องกินต้องอุจจาระอย่างซ้ำซากแท้ๆเหมือนกันคุณก็จะต้องทุกข์สิคุณจะทรมานตายเลยหน่อยก็เดินก็ไม่ได้มันซ้ำซากโอ้ยเบื่อหน่ายจริงหนอต้องเดินโอ้ยเบื่อหน่ายจริงหนอต้องอุจจาระคนนี้ก็เอาโลงมาเคียงไว้เอาโลงมาตั้งข้างๆไว้นะมันไม่ช้านี่แบบนี้ตายแง่ๆเลยก็มันเบื่อหน่ายการกินการนอนการขี้คันเย่าหมดแล้วนี่มันก็ตายตายแน่ๆนะนี่เอาเทียบเคียงให้เห็นชัดเด่นขึ้นมาอีกเหมือนเด็กแล้วตอนนี้เหมือนเด็กๆแต่มันยืนยันความจริงนะเพราะฉะนั้นความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายเลยไม่เช่นนั้นคุณจะทุกข์ทรมานมากเลยที่จะต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนหรือต้องกินต้องอุจจาระอย่างซ้ำซากแท้ๆเหมือนกันนี้คุณจะซ้ำซากในอะไรก็ได้หรือคุณจะไม่จะเลิกนะจะไม่ซ้ำซากหรือจะเลิกไม่ซ้ำซากในอะไรก็จะได้เพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาเลือกดังนั้นอะไรที่เป็นกิจที่แน่ใจแล้วนี่สิ่งนี้ดีสิ่งนี้จริงหมดตัดสินแล้วไม่ต้องกลัวความซ้ำซากแทบจะบอกคุณได้ว่าอย่าว่าแต่คุณต้องเดินยืนนั่งนอนอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณจะต้องนอนตายอยู่ในเนี้ยถ้าที่นี่ไม่ต้องร้างไปคุณก็จะนอนซ้ำซากตายอยู่ที่กุฏิหลังนี้ตลอดกาลก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรคุณไม่ต้องเบื่ออะไรถ้าคุณวางใจแล้วคุณจะไม่ทุกข์แต่ถ้าคุณไม่วางใจโอ้แหมเบื่อจริงอยู่แต่สันติอโศกนอนอยู่แต่กุฏิหลังนี้ต้องออกไปหาโลเคชั่นดีๆนอนไปหาภูมิประเทศวิวสถานที่ตากอากาศพักผ่อนใหม่คุณก็กิเลสอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่คุณซ้ำซากได้คุณก็นอนได้จนตายมีอะไรหรือคุณอย่าว่าแต่ไอ้ความซ้ำซากโดยอิริยาบถแม้แต่งานคุณจะต้องมานั่งพับหนังสือนี้จนตายถ้าเราตัดสินแล้วมันดีไหมเราตัดสินแล้วดีคุณก็จะมีปัญหาอะไรก็ทำมันจนตายซ้ำซากก็ซ้ำซากไปถ้ากิจนี้มันยังเป็นเศรษฐกิจที่ควรทำอยู่จนกว่าโอ้โหคนนี้ทุกคนตื่นเต้นกันขึ้นมาทำงานธรรมะหมดเลยแล้วทุกคนก็เป็นนักธรรมะหมดแล้วทุกคนก็มาทำแต่หนังสือธรรมะไม่มีใครปลูกข้าวแล้วเมื่อนั้นอาตมาจะพาคุณเปลี่ยนไปปลูกข้าวกันเพราะแย่แล้วนี่พวกนี้โง่ซะแล้วมาทำหนังสือธรรมะมดแล้วก็รู้ธรรมะดีซะด้วยไม่ปลูกข้าวให้กันกินก็ตายดิเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอาตมาจะพาคุณไปทำข้าวไปปลูกข้าวมาให้เขากินกันเขาปัญญาเขาไม่มีปฏิภาณเขาไม่รอกเขาไม่รู้จักเศรษฐกิจเขาไม่รู้จักเศรษฐศาสตร์ที่แท้ความจำเป็นที่แท้จริงของสังคมมนุษย์อะไรขาดแคลนเขาไม่รู้อะไรที่จำเป็นเขาไม่รู้อาตมาก็จะพาวิ่งไปปลูกข้าวจะต้องปลูกข้าวจนตายขึ้นมาอีกสักทีก็เอาแต่ยังไม่หรอกตอนนี้มันยังไม่มีความจำเป็นถึงอย่างนั้นนี่เราจะรู้ความไม่เที่ยงของอะไรต่างๆนานาแม้แต่เศรษฐศาสตร์ก็ขึ้นอยู่กับความจริงเราจะต้องรู้ความจริงในโลกสิ่งเป็นสิ่งมีสิ่งเกิดนี่สำคัญนะเพราะงั้นในเรื่องของความซ้ำซากนี้เราจะทำอะไรก็จะได้อันนั้นเราจะเลิกซ้ำซากอะไรเราก็จะขาดจากอันนั้นเราจะขาดจากอันนั้นจำไม่ดีเพราะเราจะไม่สงสัยเราเห็นชัดเพราะนั้นตัวความเบื่อหน่ายมันเข้ามาแทรกคันเมื่อใดอย่าเลยเลิกจงอยู่กับฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาถ้าอันแน่ใจว่าสิ่งนี้ควรซ้ำซากและเป็นสิ่งดีแน่แล้วอยู่มันอย่างด้วยอิทธิบาท4แล้วก็ทำอิสปีอิทธิบาท4ให้มันเป็นตัวจริงคุณสำเร็จอันนี้แหละทฤษฎีแห่งความสำเร็จที่พ้นทุกข์แท้และก็สร้างสรรค์ความประเสริฐได้สูงสุดแม้พระอรหันต์ท่านเลิกซ้ำซากสิ่งที่ควรซ้ำซากเลิกซ้ำซากสิ่งที่ไม่ควรซ้ำซากได้แล้วแล้วมาซ้ำซากสิ่งที่ควรซ้ำซากท่านก็วิมังสาปรับปรุงดัดแปลงนะไม้เลข6นะย้ำเน้นเขาบอกชัดเจนว่าไอ้ตัวความเบื่อหน่ายนั่นแหละคือตัวทุกข์แท้ๆคุณมีเมื่อไหร่มันตัวทุกข์จริงๆและมันคือตัวที่จะทำให้ผลักเบนจากความดีก็ได้จากความไม่ดีก็ได้อย่างสำคัญความซ้ำซากเพราะเรารู้แล้วว่านี่ความดีซ้ำซากมันก็ไปนี่ความไม่ดีเลิกซ้ำซากมันมาหรือถ้าคุณไปซ้ำซากความไม่ดีคุณก็ไปติดความไม่ดีอีกหรือไปเป็นความไม่ดี ฟังให้ดีนะปัญญานี่พูดจนหมดเกลี้ยงแล้วนะหมดร่อนหัวร่อนหางแล้วนะดังนั้นถ้าใครใช้ปัญญาวิเคราะห์จนรู้แน่ใจว่านี่ความไม่ดีก็จงตัดขาดหลีกเล่นอย่าซ้ำซากอยู่ถ้าว่านี่ความดีก็จงต้องตัดความเบื่อหน่ายออกไปเด็ดขาดทันทีอย่าซ้ำซากอยู่ในความไม่น่าซ้ำซากแล้วมาซ้ำซากอยู่ในความดีความเบื่อหน่ายไม่มีซ้ำซากมันเข้าไปจนกว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยจนกว่ามันจะหมดเนี่ยแม้แต่อนุปาทิสสะเสสะนิพพานธาตุแม้แต่รูปนามขันธ์5มันเหลืออยู่ก็จนกว่าจะหมดรูปนามขันธ์5หมายเลข7ความซ้ำซากคืออมตะคือความอมตะคือความนิรันดร์คือก๊อดคืออัตตาแต่อัตตานี่เรารู้เท่าทันอัตตาแล้วไม่เป็นไรเรารู้ว่านี่เป็นสมมุติสัจจะรูปนามขันธ์5มันเหลืออยู่ตามสมมุติสัจจะเราก็ปรุงเราก็อยู่กับกรรมอยู่กับการงานที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วเราก็ทำไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นไปตามชั่วถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเราไม่มีอมตะเราไม่มีนิรันดรเราก็จะอยู่เพียงอาศัยเหตุปัจจัยนะบทก่อนบทที่6บอกไว้แล้วว่าจนกว่าเราจะหมดเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยคือรูปนามขันธ์5ของเรานะรูปขันธ์นามขันธ์อีก4เราก็จะอยู่ให้หมดเหตุปัจจัยเนี่ยเพราะงั้นมันก็จะอยู่อมตะหรือนิรันดรแค่เหตุปัจจัยถ้าพระอรหันต์ท่านก็รู้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาพันความซ้ำซากนี่คือความอมตะคือความนิรันดรมันผู้ใดที่เขายังไม่เป็นพระอรหันต์ได้นะเขาจะหมุนเวียนเขาจะมีนิรันดรมีอมตะอยู่อย่างนั้นแหละถ้ายิ่งไม่บำเพ็ญก็เป็นเศษของโลกแล้วแต่จะผลักไสให้ไปรับบาปรับบุญอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวก็บาปประเดี๋ยวก็บุญประเดี๋ยวก็ได้ดีประเดี๋ยวก็ได้ชั่วประเดี๋ยวก็ลงนรกประเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์มันไม่มีหรอกนิพพานไอ้นรกสวรรค์มันก็เป็นอยู่นิรันดรส่วนนิพพานนั้นก็อยู่ที่เราเราจะเลิกเลยศูนย์ก็ศูนย์กันจะมาเกิดใหม่สร้างสรรค์ให้สูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ก็เชิญไอ้นั่นไม่พูดกันเราไม่พูดกันในที่นี้เขาคงจะไม่มีใครสงสัยคงจะเข้าใจอยู่นะเพราะกิจใดซ้ำซากก็ทำไปกิจใดไม่ซ้ำซากตัดแล้วรู้ไปใช้ปุริสัพปุริสธรรม7ประการไม่มีความลำเอียงไม่มีอคติจึงจะไม่มีความเบื่อหน่ายในอะไรเลยสำหรับผู้ที่ถึงธรรมแล้วและจะไม่ติดแม้ในสิ่งที่ดียอดอันใดๆก็จะไม่ติดเป็นอันขาดเลยท่านจะรู้เป็นรู้ตายท่านจะมีจุตูปปาตญาณอย่างชัดแจ้งรู้เป็นรู้ตายรู้เกิดรู้ดับรู้พักรู้เพียรและท่านจะตัดท่านจะต่อของท่านเองเป็นผู้ที่มีนิยตายุโกเป็นผู้ที่มีอายุที่แน่นอนท่านจะตัดจะต่อของท่านเองท่านจะเกิดจะตายของท่านเองท่านจะหยุดจะพักหรือจะเพียรต่อจะเพิ่มต่อของท่านเองนะหมายเลข8ความซ้ำซากนั้นเป็นไปเพื่อความตอนนี้ซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วนะหมายเลข8ความซ้ำซากไม่ใช่ความเบื่อหน่ายหรอกถ้าการซ้ำซากนั้นเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความละหน่ายมีพยายามที่จะทำบัญญัติเพื่อมาเทียบบัญญัติเพราะเขาความว่าเบื่อหน่ายบอกแล้วอธิบายความให้ฟังว่ามันหมายความอย่างหนึ่งนะมีนิยามมีความจำกัดส่วนความละหน่ายนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนี่ละเอียดแล้วชักจะคำซ้ำมีคำว่าคำหน่ายเป็นแกนร่วมแต่มันเบื่อไอ้คำว่าเบื่อนี่มันเป็นกิเลสซะแต่คำว่าละนี่เป็นความหมายของคำดีละพลากจากเพราะถ้าเราจะละหน่ายมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ละสิเราละจะนะลายละนายจากอารมณ์อย่างนี้เราจะไปยึดอารมณ์อย่างนี้อารมณ์โลกียสุขไม่เอาละนายก็จงละสิแต่อารมณ์จรมาเบื่อนายแม้มันอึดอัดไม่ชอบไปชังเบื่อเซ็งเซ็งอะไรอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้อย่ามีนะเพราะถ้าการซ้ำซากนั้นเป็นไปเพื่อความทำให้เกิดละนายเกิดความเลิกความพลากความละคลายแล้วก็ยิ่งจะต้องทำซ้ำซากให้ยิ่งเสียด้วยซ้ำต่างหากเพราะฉะนั้นความซ้ำซากจึงไม่ใช่ความเบื่อหน่ายนะเป็นยิ่งความทำให้ความหน่ายให้ทำให้ละหน่ายนะฟังซ้ำแล้วภาษาความซ้ำซากยิ่งทำให้เราละหน่ายได้คลายได้เลิกได้ซ้ำเรื่อยไปนะไม่ใช่ความเบื่อหน่ายนะฟังดีๆนะบางคนชักจะงงแล้วตอนนี้มันชักซ้ำภาษาแล้วนี่ละเอียดขึ้นนะมันหมายเลข8แล้วนี่มันก็ยากหน่อยขึ้นซ้อนละเอียดเพราะความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายหรอกถ้าการซ้ำซากนั้นเป็นไปเพื่อความ พื่อให้ทำให้เกิดความละนายความเกิดความเลิกความพลากความละคลายแล้วแล้วก็ยิ่งจะต้องซ้ำซากให้ยิ่งยิ่งเสียด้วยซ้ำต่างหากเพื่อความนายความเลิกปยานใหญ่นั้นๆจะได้เต็มจะได้เป็นจริงจะได้สำเร็จจบครบและแล้วที่สุดแห่งที่สุดอีกเรายังจะต้องมาทำใจไม่ให้นายชังไม่มีอารมณ์นายชังไม่ให้รังเกียจสิ่งที่เราละนายบางทีเราละนายอย่างนี้มาบางทีมันจะแม้เราละนายบุหรี่มาได้แล้วพอสัมผัสบุหรี่แล้วมันยังมีใจในนายชังหรือรังเกียจเราจะต้องวางเฉยสัมผัสได้นะเราดูดแล้วเลิกมาได้นั้นอย่างอยู่ด้วยกันได้สัมผัสได้สัมผัสกันอยู่ก็ได้โดยไม่ทุกข์โดยไม่ผลักไม่ดูดโดยไม่ชอบไปชังเป็นที่สุดท้ายเสียด้วยซ้ำไปนะมันเป็นอย่างนั้นจะต้องมาซ้อนอีกนี่ชักละเอียดซ้อนขึ้นไปแล้วฟังดีๆนะแล้วไปทำความเข้าใจที่แนะไว้นี้เป็นเชิงละเอียดผู้เข้าใจคงจับจุดจับความหมายได้ทีนี้ไปยิ่งอันที่9ความซ้ำซากนั้นบอกว่าไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายหรอกถ้าความซ้ำซากนั้นคือการสร้างสรรค์ความคือความดีคือความเจริญแท้จริงแล้วความซ้ำซากนั้นยิ่งจะทำให้เราง่ายเราเคยเราสบายในกิจนั้นๆต่างหากอันนี้ก็ซ้ำมาหน่อยนึงแล้วนะทวนและถ้าเราโมหะหรืออวิชชาก็จะทำให้ติดให้หลงเอาซิด้วยซ้ำเช่นความสงบเป็นต้นเรามาซ้ำซากจนกระทั่งเราได้ความสงบแล้วเดี๋ยวติดความสงบนี่คุณซ้ำซากความสงบฐานหนึ่งคือถีนมิทะเราไม่ต้องทำอะไรดีกว่าโว้ยอยู่ลอยๆเป็นพ่อบัวน้อยลอยชายหรือแม่บัวน้อยลอยชายระวังเราก็จะกลายเป็นพวกติดยึดอันนี้เลยซ้ำอันนี้เตือนซ้อนอีกไม่ใช่เรามาติดนะซ้ำซากไม่ใช่สิ่งที่จะให้หลงติดจึงต้องรู้ให้แท้ว่าอะไรๆในโลกนี้ก็ไม่น่าติดน่าหลงเป็นอันขาดแล้วเราก็ไม่ต้องมีความน่าเบื่อหน่ายใดๆเลยหรือถ้าจะมีเป็นที่สุดจริงๆก็ถ้าจะมีเป็นสิ่งเป็นที่สุดจริงๆก็ความเป็นผู้เด็ดไม่ขาดในความซ้ำซากนั้นๆเพราะฉะนั้นคุณซ้ำซากอะไรได้แล้วคุณก็ต้องเด็ดความซ้ำซากนั้นอีกเท่านั้นแหละที่คือทุกข์ที่เหลือขณะนี้คุณมาซ้ำซากสิ่งที่เป็นนี่ติดเสร็จแล้วคุณไม่รู้ตัวว่าคุณมาติดความซ้ำซากคุณต้องเด็ดความซ้ำซากนี้ไม่ให้มีอารมณ์ติดไม่ให้มีอารมณ์หลงหยุดโมหะเสียแล้วรู้ว่าเราไม่ติดในอะไรแต่เราซ้ำซากในอะไรก็ได้แล้วใช้ปัญญาอย่างนี่น่าเป็นน่าได้น่ามีควรแล้วก็ทำนะอย่ามาซ้ำซากอยู่ที่อย่ามาติดหลงติดหลับติดนอนหรือติดหยุดติดสงบติดเฉยแล้วก็ไม่รู้หลงของเราทั้งนั้นที่คุณรู้แล้วล่ะแต่ขณะนี้อย่าว่าแต่หลงคุณไม่โมหะแต่คุณยังราคะมันคุณราคะการนอนราคะความง่วงแหมมันถูกหลอกไปเต้นไปดีดซะหนักนี่นะแหมถูกเต้นซะมาหน้าสมน้ำหน้าที่นอนให้สมน้ำหน้าหน่อยเถอะเลยสมน้ำหน้าตัวเองอีกจะไปติดนอนซะอีกนอนให้ฉ่ำเถอะแหมถูกหลอกไปเต้นมากนักหนึ่งหยุดมันให้ชมสมใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นเราเข้าใจซะแล้วเราก็ไม่ซ้ำซากสิ่งนี้ยกตัวอย่างให้ชัดๆเพราะสุดท้ายมันก็จะมาติดความซ้ำซากอีกก็เตือนไม่ใช่สิ่งหน้าติดหน้าเป็นหน้ามีอะไรแม้สิ่งซ้ำซากนั้นอย่างดีแล้วสุดยอดแล้วในโลกก็ตามนะอันที่10จึงดูยิ่งดูตื้นนะความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบื่อหน่ายหรอกแต่ถ้าความซ้ำซากนั้นยิ่งทำให้ติดทำให้หลงเสพอยู่แล้วก็จงหยุดซ้ำซากสิ่งนั้นมาก่อนเหมือนกับบอกชั้นต้นหรือบอกระบบจงเลิกตั้งจิตอย่าไปซ้ำซากมันมาก่อนแล้วค่อยตั้งหลักเข้าไปฝึกเคยฝึกชินแล้วค่อยขยับเข้าไปใหม่จนซ้ำซากสัมผัสสัมพันธ์กันได้เป็นที่สุดเถิดหากสิ่งนั้นกิจนั้นเป็นกุศลเพราะบางอย่างมันน่าแหนงน่ากลัวถ้าเราไปติดมันแล้วก็มันเหมือนกับของหยาบนะเราออกมาก่อนแล้วค่อยกลับไปใหม่เวียนเข้าเวียนออกอยู่อย่างนี้เป็นการสร้างสรรค์ถ้าอันใดเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่ถูกทำบางอย่างเราก็ทำไม่ได้หามันก่อนนะแม้สิ่งนั้นจะเป็นกุศลก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นๆกิจนั้นๆเป็นอกุศลเป็นความไม่เจริญไม่สร้างสรรค์อะไรก็จงหยุดซ้ำซากให้ได้เด็ดขาดเถิดถ้าแน่ใจแล้วคุณจะรู้เป็นตามขั้นตอนฐานะเพราะคนท่านต้นไอ้นี่อบายมุขมันชัดอยู่แล้วคุณจะไปซ้ำซากมันทำไม ทำสิ่งที่เป็นกุศลแม้กุศลบางอย่างเราก็อย่าไปซ้ำซากมันมาเดี๋ยวเราจะติดอีกจนไล่ฐานขึ้นไปจนกระทั่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งจะต้องหัดเลิกหัดทางการซ้ำซากนั้นมาให้ได้จนเลิกขาดได้เป็นที่สุดเทินแล้วจะใช้ภาษาเรียกว่าเบื่อหน่ายสิ่งนั้นก็ได้ทีนี้เมื่อสุดท้ายแล้วเราจะเรียกนิพพิทายานว่าเกิดความเบื่อหน่ายหน้าเบื่อหน่ายด้วยภาษาเราก็ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เมื่อเรารู้ความจริงเพราะงั้นภาษาโวหารเราก็รู้ภาษาโวหารเราไม่หลงในอัตตวาทุปาทานแล้วไม่หลงในภาษาจะบอกว่ามันเป็นอัตตานี่คุณยังไม่เบื่อหน่ายคุณมานั่งพับหนังสืออยู่เนี่ยคุณไม่เบื่อหน่ายนี่คุณไม่ซ้ำซากเหรอไม่เบื่อหน่ายคุณมานั่งกินข้าวนี่คุณก็เบื่อหน่ายหรือคุณเบื่อหน่ายสิ่งอื่นคุณยังมีกิเลสเขาว่างั้นนะไม่เป็นไรแล้วก็เบื่อหน่ายเป็นกิเลสก็ตามใจเราก็ไม่สงสัยในภาษาแม้สุดท้ายจะใช้ภาษาเรียกว่าเบื่อหน่ายสิ่งนั้นก็ได้และเราก็จงเข้าใจเถิดว่าแม้อย่างนั้นเขาจะมาว่าเราเบื่อหน่ายสิ่งนั้นอยู่แม้อย่างนั้นก็ตามจิตเราจะต้องไม่ชอบไม่ชังในอะไรเป็นที่สุดอันนี้เป็นจบพอสุดท้ายแล้วเราไม่เขาจะว่าเราเบื่อหน่ายเอ๊ะคุณยังมีจิตเบื่อหน่ายอยู่คุณยังมีกิเลสสิเหมือนที่อาตมาเคยเอามาชี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเบื่อหน่ายเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านมีกิเลสกับสิ่งนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ท่านไม่ได้เกลียดชังท่านไม่ได้เบื่อหน่ายอย่างกิเลสอย่างโลกอะไรหรอกท่านพูดเป็นโวหารให้คนเบื่อหน่ายสิ่งนี้สิแล้วท่านก็ไม่ติดสิ่งนี้แล้วแล้วท่านก็บอกไม่ต้องไปแตะต้องมันเป็นเรื่องต้องใช้คำหนักถึงอย่างนั้นน่ะเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งโวหารและภาษาและความเป็นจริงเมื่อเรามีความเป็นจริงแล้วทีนี้คนไหนก็จะตู่ท้วงของเราเราก็จะตรวจแล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วมันมีนัยยะลึกซึ้งๆที่เราพูดไม่ได้โดยภาษาเป็นอนิทัศนังก็มีจริงนะละวันนี้เราก็ได้ซ้ำซากที่จริงพูดมาทีนึงแต่ไม่ได้อ่านจบ10หมายเลขและ10หมายเลขนี้ก็ได้เกลี่ยอะไรให้ฟังอีกเราจะได้รู้ความจริงแม้ขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายมันก็มีการซ้อนกันอยู่ในนี้ที่เหมือนกันก็ขอให้ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้วันนี้พอ เรื่องความเจริญของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อันหนึ่งแต่พวกเราก็ยังเห็นกันเผินๆว่าไม่สำคัญความเจริญอันนั้นก็คือการได้ฟังธรรมการฟังธรรมจากสัตบุรุษนะการได้ฟังธรรมการได้พบสัตบุรุษหลักเกณฑ์นี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังนะได้เคยรู้มาแล้วได้พบสัตบุรุษคือพบผู้รู้จริงๆและผู้รู้ก็พูดให้เราฟังพูดให้เราฟังนั่นแหละคือการฟังธรรมและการฟังธรรมที่มีพิธีกรรมมีพิธีการนะการฟังธรรมที่เรามีพิธีการการมาขึ้นทำวัดเช้าก็ดีฟังธรรมในตอนก่อนฉันก็ดีก็เป็นพิธีการของพวกเรานะเป็นพิธีการย่อยๆเป็นยัญญพิธีที่เรารู้กันว่าเรากำหนดกันอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ฟังผู้ที่เห็นความสำคัญในการฟังธรรมจากสัตบุรุษได้ฟังเทศน์ต่างๆแล้วก็เห็นความจริงว่ามันได้ฟังแล้วมันทำให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นมีศรัทธามีอินทรีย์มีกำลังใจมีปัญญากำลังทั้งศรัทธากำลังทั้งปัญญากำลังทั้งวิริยะมันเห็นกำลังนะเห็นอำนาจของความเจริญมันเจริญว่าเราได้มีความกระปิกระเปล่ามีกระจิกกระใจแม้มีความขัดข้องเครื่องขัดอะไรมันก็คลายไปเกิดความโปร่งโล่งเกิดกำลังที่จะตั้งใจทำดีต่อไปอุตสาหะวิริยะออกขึ้นมาอีกต่างเพิ่มเติมกว่าเก่าการได้ฟังธรรมผู้ใดฟังธรรมแล้วก็เกิดผลนะเกิดอินทรีย์5เนี่ยเกิดศรัทธาเชื่อดีขึ้นเชื่อลึกขึ้นมีอำนาจในความเชื่อสูงขึ้นมีความพยายามมีวิริยะความพยายามเพิ่มขึ้นแล้วก็ตั้งสติตั้งใจ

จริงบอกว่าถ้าใครปฏิบัตินี่สำคัญกว่าฟังเท่านั้นก็ทุกปฏิบัติก็ต้องฟังมาก่อนก็ต้องรู้มาก่อนก็ได้ยินได้เข้าใจได้เชื่อถือมาจากฟังนั่นแหละเราคิดเอาเองก็คือกลาครอบของเราเราคิดเอาเองเรามีภูมิปัญญาเท่าไหร่คนนั้นไม่มีสามถ้าเป็นสาวกภูมิจริงๆแล้วไม่มีทางที่จะคิดเจริญกว่าความจริงที่ตนมีไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถจะรู้เกินที่ตัวเองรู้ไว้แล้วไม่มีไม่มีขอยืนยันคิดยังไงก็คิดได้อย่างเก่งก็ของเก่าของตนเองจะเป็นพบเดิมเป็นความระลึกย้อนของเดิมของเก่าระลึกชาติเก่าระลึกความรู้เก่ามาได้ก็เป็นของเดิมของตนไม่มีของใหม่ขอยืนยันว่าไม่มีของใหม่นะไม่มีสาวกภูมิใดๆก็แล้วแต่ไม่มีของใหม่ได้ของเดิมตัวเองแล้วระลึกได้ก็ได้ของเก่าที่ตัวเองลืมตัวเองย้อนของเก่าของตัวเองได้เท่านั้นไม่มีการได้เพิ่มจะได้เพิ่มจากผู้อื่นจะได้เพิ่มจากผู้ใหม่จะได้เพิ่มจากผู้ฉลาดกว่าเราผู้มีภพมีภูมิที่เหนือกว่าเราเรามีภพมีภูมินั้นก็คือเรามีภพมีภูมินั้นเราไม่สามารถที่จะไปดิ้นออกไปจากกลาครอบของเราได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคนอวดดีเท่านั้นแหละที่ไม่รับคนอื่นบางคนที่ฉลาดจริงๆแล้วจะต้องมีปรโตโคสะโยนิโสมนสิการจะต้องรับอื่นแม้ผู้ที่ท่านเป็นปัจเจกท่านก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาญาณชัดๆเลยว่าท่านยินดีที่จะรับของผู้อื่นผู้มีปัจเจกนี่แหละผู้มีของตนของตนอย่างมากมายมหาศาลนี่ปัจเจกปัจเจกปัจเจกภูมิผู้มีของตนอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยจะเข้าใจดีที่อาตมากำลังพูดนี่คือความหมายความหมายว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถรับจากที่อื่นได้อีกมันก็เพิ่มมันก็เพิ่มใช่ไหมมันเป็นความผิดตรงไหนที่อาตมากำลังพูดเนี่ยผู้ที่สามารถรับของคนอื่นได้เนี่ยมันก็เพิ่มของตนเองมีก็มีไปเถอะมีเท่าไหร่ก็มีไปแต่ถ้ารับของคนอื่นได้อีกมันเพิ่มมันเพิ่มจริงๆนะไปปิดกั้นทำไมและเราควรจะได้รับเพิ่มมากๆด้วยมีโอกาสมีวาระเวลาเมื่อไหร่ก็รับเพิ่มเข้าไปสิมันไม่ได้ขาดทุนอะไรรับเพิ่มมาแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนเรามันจะไปเชื่อกันง่ายๆคนไม่รับมาปั๊บก็จะเชื่อปุ๊บมันไม่มีต่อให้โง่ให้เซอร์ให้ซึมขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อทันทีหรอกมันจะต้องเอามาวินิจฉัยในตัวจริงในสภาพจริงของตนของตนทุกคนไปมากหรือน้อยแล้วแต่นะคนงมงายมากก็วินิจฉัยน้อยคนงมงายน้อยก็วินิจฉัยมากเอามาเทียบกับสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่นั่นแหละวินิจฉัยมากก็คือว่าเราเองเราเอามาเทียบกับที่เราเป็นเรามีเรารู้มันจะต้องทำอย่างนั้นจริงๆในคนนะเพราะคนที่ดูถูกดูแคลนการฟังธรรมนะนอกจากอาตมาบอกแล้วว่าขี้เกียจนะหรือว่าอะไรที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้นี่ขี้เกียจหรือว่าฟังธรรมอย่างลบหลู่ฟังธรรมอย่างหยิ่งผยองอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าฟังธรรมแล้วไม่ได้ดีนั่นนะยังมีอีกอันนึงที่พูดตกไปหน่อยนึงคือผู้ที่ไม่ฟังธรรมผู้ที่ไม่ฟังธรรมเนี่ยไม่ฟังธรรมเพราะเป็นหลงอย่างอื่นนอกจากไม่เชื่อว่าฟังธรรมเจริญแล้วเป็นหลงอย่างอื่นจะหลงอะไรก็แล้วแต่หลงการหลงงานคิดว่าเออไม่มาฟังธรรมทำงานดีกว่าฟังธรรมมันก็ไม่ได้ดีอะไรสู้ทำงานไม่ได้เพราะงั้นไปทำงานดีกว่ายังได้ประโยชน์ก็ลบหลู่ธรรมโดยที่ว่าไปทำงานดีกว่าแล้วก็ไม่ฟังธรรมนั่นก็เป็นได้ไม่ขี้เกียจหรอกแต่ว่าขยันนั่นแหละแต่ว่าเห็นว่าการฟังธรรมนี่สู้ทำงานไม่ได้การฟังธรรมนี่สู้ทำงานไม่ได้จึงไปเห็นแก่งานมากกว่าฟังธรรมก็ไปทำงานก็ไม่ได้ฟังธรรมเท่านั้นเองนะมันก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะไม่ได้เพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ทำงานหรือว่าไม่เห็นงานว่าสำคัญถ้ากาละจำเป็นสำคัญก็สำคัญถ้ากาละที่ควรฟังธรรมเราก็ควรมาฟังธรรมนะการงานมันจะเร่งร้อนมันจนกระทั่งไม่ได้เราต้องทำงานถ้าเผื่อมาฟังทำงานไม่ทันนั่นเสียหายอย่างจับเยินเสียหายอย่างมากมายเราก็ควรจะทำงานแต่ถ้าเผื่อว่าเอ๊ะทำงานมันก็ไม่ต้องเสียหายอย่างยับเยินไม่ได้เดือดร้อนอะไรจนเกินการนะแต่เราไม่มาฟังทำเราอ้างการงานเราก็แสดงว่าเราเห็นการงานสำคัญกว่าการฟังทำ